أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. سورة الأنبياء مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 112 آیتیں ہیں اور 7 رکوع. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. نزدیک آ گیا لوگوں کے ان کے حساب کا وقت اور وہ بے خبر ٹلا رہے ہیں. کوئی نصیحت نہیں پہنچتی ان کو ان کے رب سے نئی مگر اس کو سنتے ہیں کھیل میں لگے ہوئے. کھیل میں پڑے ہیں دل ان کے اور چھپا کر مصلحت کی بے انصافوں نے. یہ شخص کون ہے؟ ایک آدمی ہے تم ہی جیسا. پھر کیوں پھنستے ہو اس کے جادو میں آنکھوں دیکھتے؟ اس نے کہا میرے رب کو خبر ہے بات کی آسمان میں ہو یا زمین میں اور وہ ہے سننے والا جاننے والا. اس کو چھوڑ کر کہتے ہیں بےہودہ خواب ہیں نہیں جھوٹ باندھ لیا ہے نہیں شیر کہتا ہے. پھر چاہیے لے آئے ہمارے پاس کوئی نشانی جیسے پیغام لے کر آئے ہیں پہلے. نہیں مانا ان سے پہلے کسی بستی نے جن کو غارت کر دیا ہم نے. کیا اب یہ مان لیں گے؟ اور پیغام نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے مگر یہی مردوں کے ہاتھ وحی بھیجتے تھے ہم ان کو، سو پوچھ لو یاد رکھنے والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ اور نہیں بنائے تھے ہم نے ان کے ایسے بدن کہ وہ کھانا نہ کھائیں، اور نہ تھے وہ ہمیشہ رہ جانے والے۔ پھر سچا کر دیا ہم نے ان سے وعدہ، سو بچا دیا ان کو اور جس کو ہم نے چاہا، اور غارت کر دیا حد سے نکلنے والوں کو۔ ہم نے اتاری ہے تمہاری طرف کتاب کہ اس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ ان منکر لوگوں سے ان خلاصہ تفسیر ان منکر لوگوں سے ان کا وقت حساب نزدیک آ پہنچا، یعنی قیامت وقتاً فوقتاً نزدیک ہوتی جاتی ہے، اور یہ ابھی غفلت ہی میں پڑے ہیں، اور اس کے یقین کرنے اور اس کے لیے تیاری کرنے سے اعراض کیے ہوئے ہیں، اور ان کی غفلت یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو نصیحت تازہ حسب حال ان کے آتی ہے، بجائے اس کے کہ ان کو تنبہ ہوتا، یہ اس کو ایسے طور سے سنتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہنسی کرتے ہیں، اور ان کے دل اصلاً ادھر متوجہ نہیں ہوتے، اور یہ لوگ یعنی ظالم اور کافر لوگ آپس میں چپکے چپکے سرگوشی کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کو اہل اسلام کا خوف تھا، کیونکہ مکہ میں کفار ضعیف نہ تھے، بلکہ اس لیے کہ اسلام کے خلاف خفیہ سازش کر کے اس کو مٹائیں، کہ یہ یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محض تم جیسے ایک معمولی آدمی ہیں، یعنی نبی نہیں، اور یہ جو ایک دلکش و دل ربا کلام سناتے ہیں، اس پر اعجاز کا شبہ اور اس اعجاز سے نبوت کا خیال نہ کرنا، کیونکہ وہ حقیقت میں سحر آمیز کلام ہے۔ تو کیا باوجود اس بات کے پھر بھی تم جادو کی بات سننے کو ان کے پاس جاؤ گے، حالانکہ تم اس بات کو خوب جانتے بوجھتے ہو؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے کا حکم ہوا، اور انہوں نے موافق حکم کے جواب میں فرمایا کہ میرا رب ہر بات کو خواہ آسمان میں ہو اور خواہ زمین میں ہو، اور خواہ ظاہر ہو یا خفی ہو، خوب جانتا ہے، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ سو تمہارے ان اقوال کفریہ کو بھی جانتا ہے، اور تم کو خوب سزا دے گا۔ اور انہوں نے کلام حق کو صرف جادو کہنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ یوں بھی کہا کہ یہ قرآن پریشان خیالات ہیں کہ واقعے میں دلکش بھی نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ انہوں نے یعنی پیغمبر نے اس کو قصداً و اختیاراً اپنے دل سے تراش لیا ہے، اور خواب کے خیالات میں تو انسان قدرے بے اختیار اور معذور اور مبتلا اشتباہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ افترا کچھ قرآن ہی کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ یہ تو ایک شاعر شخص ہیں، ان کی تمام باتیں ایسی ہی تراشیدہ اور خیالی ہوتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ رسول نہیں ہیں اور بڑے مدعی رسالت کے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ کوئی ایسی بڑی نشانی لاویں جیسا پہلے لوگ رسول بنائے گئے اور بڑے بڑے معجزات ظاہر کیے، اس وقت ہم رسول مانیں اور ایمان لائیں۔ اور یہ کہنا بھی ایک بہانہ تھا، ورنہ انبیاء سابقین کو بھی نہ مانتے تھے۔ حق تعالی جواب میں فرماتے ہیں کہ ان سے پہلے کوئی بستی والے جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے، باوجود ان کے فرمائشی معجزات ظاہر ہو جانے کے ایمان نہیں لائے، سو کیا یہ لوگ ان معجزات کے ظاہر ہونے پر ایمان لے آویں گے؟ اور ایسی حالت میں ایمان نہ لانے پر عذاب نازل ہو جاوے گا، اس لیے ہم وہ معجزات ظاہر نہیں فرماتے، اور قرآن معجزہ کافی ہے۔ اور رسالت کے متعلق جو ان کا یہ شبہ ہے کہ رسول بشر نہ ہونا چاہیے، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے آپ سے قبل صرف آدمیوں ہی کو پیغمبر بنایا ہے جن کے پاس ہم وحی بھیجا کرتے تھے۔ سو اے منکرو، اگر تم کو یہ بات معلوم نہ ہو تو اہل کتاب سے دریافت کر لو، کیونکہ یہ لوگ اگرچہ کافر ہیں مگر خبر متواتر میں راوی کا مسلمان یا ثقہ ہونا شرط نہیں، پھر تم ان کو اپنا دوست سمجھتے ہو تو تمہارے نزدیک ان کی بات معتبر ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح رسالت کے متعلق جو اس شبہ کی دوسری تقریر ہے کہ رسول فرشتہ ہونا چاہیے، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے ان رسولوں کے جو کہ گزر چکے ہیں ایسے بدن نہیں بنائے تھے جو کھانا نہ کھاتے ہوں، یعنی فرشتہ نہ بنایا تھا، اور یہ لوگ جو آپ کی وفات کے انتظار میں خوشیاں منا رہے ہیں، لقوله تعالی نتربص به ریب المنون، یہ وفات بھی منافی نبوت نہیں، کیونکہ وہ گزشتہ حضرات بھی دنیا میں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہوئے، بس اگر آپ کی بھی وفات ہو جاوے تو نبوت میں کیا اعتراض لازم آیا؟ غرض یہ کہ جیسے پہلے رسول تھے ویسے ہی آپ بھی ہیں، اور یہ لوگ جس طرح آپ کی تکذیب کرتے ہیں اسی طرح ان حضرات کی بھی اس زمانے کے کفار نے تکذیب کی، پھر ہم نے جو ان سے وعدہ کیا تھا کہ مکذبین کو عذاب سے ہلاک کریں گے تو اور تم کو اور مؤمنین کو محفوظ رکھیں گے، ہم نے اس وعدہ کو سچا کیا، یعنی ان کو اور جن جن کو نجات دینا منظور ہوا اس عذاب سے ہم نے نجات دی، اور اس عذاب سے حد اطاعت سے گزرنے والوں کو ہلاک کیا۔ سو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اے منکرو اس تکذیب کے بعد تم پر دنیا و آخرت میں عذاب آوے تو تعجب نہیں، کیونکہ ہم تمہارے پاس ایسی کتاب بھیج چکے ہیں کہ اس میں تمہاری نصیحت کافی موجود ہے، کیا باوجود ایسی تبلیغ موعظت کے پھر بھی تم نہیں سمجھتے اور نہیں مانتے۔ معارف و مسائل، سورہ انبیاء کی فضیلت، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ کہف اور مریم اور طہٰ اور انبیاء یہ چاروں صورتیں نزول کے اعتبار سے ابتدائی صورتیں اور میری یہ قدیم دولت اور کمائی ہیں جن کی ہمیشہ حفاظت کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ کہف اور مریم اور طہٰ اور انبیاء یہ چاروں صورتیں نزول کے اعتبار سے ابتدائی صورتیں اور میری یہ قدیم دولت اور کمائی ہیں جن کی ہمیشہ حفاظت کرتا ہوں۔ اقترب للناس حسابهم، یعنی وہ وقت قریب آ گیا جبکہ لوگوں سے ان کے اعمال کا حساب لیا جاوے گا، مراد اس سے قیامت ہے، اور اس کا قریب آ جانا دنیا کی پچھلی عمر کے لحاظ سے ہے، کیونکہ یہ امت آخر الامم ہے، اور اگر حساب عام مراد لیا جائے تو حساب قبر بھی اس میں شامل ہے جو ہر انسان کو مرنے کے فوراً بعد دینا ہوتا ہے، اور اسی لیے ہر انسان کی موت کو اس کی شخصی قیامت کہا گیا ہے، یعنی جو شخص مر گیا اس کی قیامت تو ابھی قائم ہو گئی۔ اس معنی کے اعتبار سے حساب کا وقت قریب ہونا تو بالکل ہی واضح ہے کہ ہر شخص کی موت خواہ کتنی ہی عمر ہو کچھ دور نہیں، خصوصاً جبکہ عمر کی انتہا نامعلوم ہے تو ہر دن ہر گھنٹہ موت کا خطرہ سامنے ہے۔ مقصود اس آیت سے غفلت شعار لوگوں کو متنبہ کرنا ہے، جس میں سب مومن و کافر داخل ہیں، کہ دنیا کی خواہشات میں مشغول ہو کر اس حساب کے دن کو نہ بھلائیں، کیونکہ اس کو بھلا دینا ہی ساری خرابیوں اور گناہوں کی بنیاد ہے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، جو لوگ آخرت اور قبر کے عذاب سے غفلت اور اس کے لیے تیاری سے اعراض کرنے والے ہیں، یہ ان کے حال کا مزید بیان ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی کوئی نئی آیت آتی اور پڑھی جاتی ہے تو وہ اس کو اس حالت میں سنتے ہیں کہ کھیل اور ہنسی مذاق کرتے ہیں، اور ان کے دل اللہ سے اور آخرت سے بالکل غافل ہوتے ہیں۔ اس کی یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ قرآن کی آیات سننے کے وقت یہ اپنے کھیل اور شغل میں اسی طرح لگے رہتے ہیں، قرآن کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ خود آیات قرآن ہی سے کھیل اور ہنسی مذاق کا معاملہ کرنے لگتے ہیں۔ افتأتون السحر وأنتم تبصرون، یعنی یہ لوگ آپس میں آہستہ آہستہ سرگوشی کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اپنے کو نبی اور رسول کہتے ہیں، یہ تو ہم جیسے ہی انسان ہیں، کوئی فرشتہ تو ہے نہیں کہ ہم ان کی بات مان لیں اور پھر اس کلام الہی کو جو ان کے سامنے پڑھا جاتا تھا اور اس کی حلاوت و بلاغت اور دلوں میں تاثیر کا کوئی کافر بھی انکار نہ کر سکتا تھا، اس سے لوگوں کو ہٹانے کی صورت یہ نکالی کہ اس کو سحر اور جادو قرار دیں، اور پھر لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے یہ کہیں کہ جب تم سمجھ گئے کہ یہ جادو ہے تو پھر ان کے پاس جانا اور یہ کلام سننا دانش مندی کے خلاف ہے۔ شاید یہ گفتگو آپس میں آہستہ آہستہ اس لیے کرتے تھے کہ مسلمان سن لیں گے تو ان کی احمقانہ تلبیس کا پول کھول دیں گے۔ بل قالوا اغواث احلام، اغواث احلام ان خوابوں کو کہا جاتا ہے جن میں کچھ نفسانی یا شیطانی خیالات شامل ہو جاتے ہیں، اسی لیے اس کا ترجمہ پریشان خیالات سے کیا گیا ہے۔ یعنی ان منکرین نے اول تو قرآن کو جادو کہا، پھر اس سے آگے بڑھے تو پریشان خواب کہنے لگے، پھر اس سے بھی آگے بڑھے تو کہنے لگے یہ تو خدا تعالی پر افتراء اور بہتان ہے کہ یہ اس کا کلام ہے، پھر کہنے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ کوئی شاعر آدمی ہے، شاعرانہ خیالات اس کے کلام میں ہوتے ہیں۔ فلیأتنا بآیہ، یعنی اگر یہ واقعی نبی و رسول ہیں تو ہمارے مانگے ہوئے خاص معجزات دکھلائیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں اس کا بھی تجربہ اور مشاہدہ ہو چکا ہے کہ جس طرح کا معجزہ انہوں نے خود طلب کیا، اللہ کے رسول کے ہاتھوں وہی معجزہ سامنے آ گیا، مگر وہ پھر بھی ایمان نہ لائے، اور منہ مانگے معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی جو قوم ایمان سے گریز کرے، اس کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ دنیا ہی میں عذاب نازل کر کے ختم کر دی جاتی ہے، اور چونکہ امت مرحومہ کو حق تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں دنیا کے عذاب عام سے محفوظ کر دیا ہے، اس لیے ان کو ان کے مانگے ہوئے معجزات دکھلانا مصلحت نہیں۔ آگے افہم یؤمنون میں اسی طرف اشارہ ہے کہ کیا منہ مانگے معجزے کو دیکھ کر یہ ایمان لے آئیں گے، مراد یہ ہے کہ ان سے اس کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی، اس لیے مطلوبہ معجزہ نہیں دکھایا جاتا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے مراد اس جگہ علماء تورات و انجیل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں پچھلے انبیاء کا حال معلوم نہیں کہ وہ انسان تھے یا فرشتے، تو علماء تورات و انجیل سے معلوم کر لو، کیونکہ وہ سب جانتے ہیں کہ سب انبیاء سابقین انسان ہی کی نوع سے تھے۔ اس لیے اگر یہاں اہل الذکر سے مطلق اہل کتاب یہود و نصارہ ہی مراد ہوں تو بعید نہیں، کیونکہ اس معاملے کے سب ہی شاہد ہیں۔ خلاصہ تفسیر میں اسی احتمال کو اختیار کر کے تشریح کی گئی ہے۔ مسئلہ تفسیر قرطبی میں ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جاہل آدمی جس کو احکام شریعت معلوم نہ ہو اس پر عالم کی تقلید واجب ہے کہ عالم سے دریافت کر کے اس کے مطابق عمل کرے۔ قرآن کریم عربوں کے لیے عزت و فخر ہے۔ کتابا فیہ ذکرکم، کتابا فیہ ذکرکم، کتاب سے مراد قرآن ہے، اور ذکر اس جگہ بمعنی شرف و فضیلت اور شہرت کس کے ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ قرآن جو تمہاری عربی زبان عربی میں نازل ہوا تمہارے لیے ایک بڑی عزت اور دائمی شہرت کی چیز ہے، تمہیں اس کی قدر کرنا چاہیے، جیسا کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ اہل عرب کو حق تعالی نے قرآن کی برکت سے ساری دنیا پر غالب اور فاتح بنا دیا اور پورے عالم میں ان کی عزت و شہرت کا ڈنکا بجا دیا۔ اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ یہ عربوں کی مقامی یا قبائلی یا لسانی خصوصیت کی بنا پر نہیں بلکہ صرف قرآن کی بدولت ہوا۔ اگر قرآن نہ ہوتا تو شاید آج کوئی عرب قوم کا نام لینے والا بھی نہ ہوتا۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين اور کتنی پیس ڈالی ہم نے بستیاں جو تھیں گناہگار اور اٹھا کھڑے کیے ان کے پیچھے اور لوگ، پھر جب آہٹ پائی انہوں نے ہماری آفت کی تب لگے وہاں سے ایڑ کرنے، ایڑ مت کرو اور لوٹ جاؤ جہاں تم نے عیش کیا تھا اور اپنے گھروں میں، شاید کوئی تم کو پوچھے، کہنے لگے ہائے خرابی ہماری، ہم تھے بے شک گناہگار۔ پھر برابر یہی رہی ان کی فریاد یہاں تک کہ ڈھیر کر دیے گئے کاٹ کر بجھے پڑے ہوئے۔ خلاصہ تفسیر، اور ہم نے بہت سی بستیاں جن کے رہنے والے ظالم یعنی کافر تھے تباہ کر ڈالی اور ان کے بعد دوسری قوم پیدا کر دی، تو جب ان ظالموں نے ہمارا عذاب آتا دیکھا تو اس بستی سے بھاگنا شروع کیا تاکہ عذاب سے بچ جاویں۔ حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بھاگو مت اور اپنے سامان عیش اور اپنے مکانات کی طرف واپس چلو، شاید تم سے کوئی پوچھے پاچھے کہ تم پر کیا گزری۔ مقصود اس سے بطور تعریض کے ان کی احمقانہ جسارت پر تنبیہ ہے کہ جس سامان اور مکان پر تم کو ناز تھا اب نہ وہ سامان رہا نہ مکان، نہ کسی دوست ہمدرد کا نام و نشان رہا۔ وہ لوگ نزول عذاب کے وقت کہنے لگے کہ ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم لوگ ظالم تھے۔ ان کا یہی شور و غل رہا یہاں تک کہ ہم نے ان کو ایسا نیست و نابود کر دیا جس طرح کھیتی کٹ گئی ہو یا آگ بجھ گئی ہو۔ معارف و مسائل، ان آیات میں جن بستیوں کے تباہ کرنے کا ذکر ہے بعض مفسرین نے ان کو یمن کی بستیاں حضورہ اور قلابہ قرار دیا ہے، جہاں اللہ تعالی نے اپنا ایک رسول بھیجا تھا جس کے نام میں روایات مختلف ہیں، بعض میں موسیٰ بن میشا اور بعض میں شعیب ذکر کیا گیا ہے۔ اگر شعیب نام ہے تو وہ مدین والے شعیب علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو قتل کر ڈالا، اللہ تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے ان کو ایک کافر بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں تباہ کرایا، بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا، جیسا کہ بنی اسرائیل نے جب فلسطین میں بے راہی اختیار کی تو ان پر بھی بخت نصر کو مسلط کر کے سزا دی گئی تھی۔ مگر صاف بات یہ ہے کہ قرآن نے کسی خاص بستی کو معین نہیں کیا، اس لیے عام ہی رکھا جائے، اس میں یمن کی بستیاں بھی داخل ہوں گی. واللہ عالم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين اور ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے کھیلتے ہوئے اگر ہم چاہتے کہ بنا لیں کچھ کھلونا تو بنا لیتے ہم اپنے پاس سے اگر ہم کو کرنا ہوتا یوں نہیں پر ہم پھینک مارتے ہیں سچ کو جھوٹ پر پھر وہ اس کو سر پھوڑ ڈالتا ہے پھر وہ جاتا رہتا ہے اور تمہارے لیے خرابی ہے ان باتوں سے جو تم بتلاتے ہو اور اسی کا ہے جو کوئی ہے آسمان اور زمین میں اور جو اس کے نزدیک رہتے ہیں سرکشی نہیں کرتے اس کی عبادت سے اور نہیں کرتے کاہلی یاد کرتے ہیں رات اور دن نہیں تھکتے کیا ٹھہرائے ہیں انہوں نے اور معبود زمین میں کہ وہ جلا اٹھائیں گے ان کو اگر ہوتے ان دونوں میں اور معبود سوائے اللہ کے تو دونوں خراب ہو جاتے سو پاک ہے اللہ عرش کا مالک ان باتوں سے جو یہ بتلاتے ہیں اس سے پوچھا نہ جائے جو وہ کرے اور ان سے پوچھا جائے کیا ٹھہرائے ہیں انہوں نے اس سے ورے اور معبود، تو کہلاؤ اپنی سند، تو کہلاؤ اپنی سند، یہی بات ہے میرے ساتھ والوں کی اور یہی بات ہے مجھ سے پہلوں کی، کوئی نہیں پر وہ بہت لوگ نہیں سمجھتے سچی بات، سو ٹلا رہے ہیں، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول مگر اس کو یہی حکم بھیجا کہ بات یوں ہے کہ کسی کی بندگی نہیں سوائے میرے، سو میری بندگی کرو، اور کہتے ہیں رحمان نے کر لیا کسی کو بیٹا، وہ ہرگز اس لائق نہیں، لیکن وہ بندے ہیں جن کو عزت دی ہے، اس سے بڑھ کر نہیں بول سکتے اور وہ اسی کے حکم پر کام کرتے ہیں، اس کو معلوم ہے جو ان کے آگے ہے اور پیچھے، اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اس کی جس سے اللہ راضی ہو، اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، اور جو کوئی ان میں کہے کہ میری بندگی ہے اس سے ورے، سو اس کو ہم بدلہ دیں گے جہنم، یوں ہی ہم بدلہ دیتے ہیں بے انصافوں کو۔ خلاصہ تفسیر، اور ہمارے یکتا ہونے پر ہماری مصنوعات دلالت کرتی ہیں، کیونکہ ہم نے آسمان اور زمین کو اور کچھ جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کو اس طور پر نہیں بنایا کہ ہم فعل عبث کرنے والے ہوں، بلکہ ان میں بہت سی حکمتیں ہیں جن میں بڑی حکمت توحید حق پر دلالت ہے، اور اگر ہم کو آسمان اور زمین کے بنانے سے کوئی حکمت مقصود نہ ہوتی بلکہ ان کو محض مشغلہ ہی بنانا منظور ہوتا جس میں کوئی معتد بھی فائدہ مقصود نہیں ہوتا، محض دل بہلانا منظور ہوتا ہے، تو ہم خاص اپنے پاس کی چیز کو مشغلہ بناتے، مثلا اپنی صفات کمال کے مشاہدے کو اگر ہم کو یہ کرنا ہوتا، کیونکہ مشغلے کو مشاغل کی شان سے مناسبت چاہیے، تو کہاں ذات خالق کائنات اور کہاں یہ مصنوعات حادثہ، البتہ صفات کو بوجہ قدیم اور لازم ذات ہونے کے ہم باہم مناسبت ہے، سو جب بدلائل عقلیہ و اجماع اہل ملل اس کا بھی مشغلہ قرار دیا جانا محال ہے، تو مصنوعات حادثہ میں تو کسی کو اس کا وہم بھی نہ ہونا چاہیے۔ بس ثابت ہوا کہ ہم نے عبث یعنی فضول پیدا نہیں کیا، بلکہ اثبات حق اور ابطال باطل کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم اس حق بات کو جس کے ثبوت پر مصنوعات دلالت کرتی ہیں اس باطل پر اس طرح غالب کر دیتے ہیں جیسے یوں سمجھو کہ ہم اس کو اس پر پھینک مارتے ہیں، سو وہ حق اس باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے یعنی اس کو مغلوب کر دیتا ہے، تو وہ باطل مغلوب ہو کر دفعتن جاتا رہتا ہے، یعنی دلائل توحید جو ان مصنوعات سے حاصل ہوتے ہیں شرک کی بالکلیہ نفی کر دیتے ہیں جس کی جانب مخالف کا احتمال ہی نہیں رہتا، اور تم جو باوجود ان دلائل قاہرہ کے شرک کرتے ہو تو تمہارے لیے اس بات سے بڑی خرابی ہے جو تم خلاف حق کے گھڑتے ہو، اور حق تعالی کی وہ شان ہے کہ جتنے کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اسی کے مملوک ہیں، اور ان میں سے جو اللہ کے نزدیک بڑے مقبول و مقرب ہیں ان کی بندگی کی یہ کیفیت ہے کہ وہ اس کی عبادت سے عار نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں، بلکہ شب و روز اللہ کی تسبیح و تصدیق کرتے ہیں، کسی وقت موقوف نہیں کرتے۔ جب ان کی یہ حالت ہے تو عام مخلوق تو کس شمار میں ہے، پس لائق عبادت کے وہی ہے، اور جب کوئی دوسرا ایسا نہیں تو پھر اس کا شریک سمجھنا کتنی بے عقلی ہے۔ کیا باوجود ان دلائل توحید کے ان لوگوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، بالخصوص زمین کی چیزوں میں سے جو کہ اور بھی ادنا تر اور نازل تر ہیں، جیسے پتھر یا معدنیات کے بت جو کسی کو زندہ کرتے ہیں، یعنی جو جان بھی نہ ڈال سکتا ہو، ایسا عاجز کب معبود ہونے کے قابل ہوگا؟ اور زمین میں یا آسمان میں اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود واجب الوجود ہوتا تو دونوں کبھی کے درہم برہم ہو جاتے، کیونکہ عادتاً دونوں کے ارادوں اور افعال میں تزاحم ہوتا، ایک دوسرے سے ٹکراتے اور اس کے لیے فساد لازم ہے، لیکن فساد واقع نہیں ہے، اس لیے متعدد معبود بھی نہیں ہو سکتے۔ سو ان تقدیرات سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو کہ مالک ہے عرش کا، ان امور سے پاک ہے جو کچھ یہ لوگ بیان کر رہے ہیں، کہ نعوذ باللہ اس کے اور شرکا بھی ہیں، حالانکہ اس کی ایسی عظمت ہے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا، اور اوروں سے باز پرس کی جا سکتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ باز پرس کر سکتا ہے، بس کوئی عظمت میں اس کا شریک نہیں ہوا، پھر معبودیت میں کوئی کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ یہاں تک تو بطور ابطال اور نقص و استلزام محال کے کلام تھا، آگے بطور سوال اور منع کے کلام ہے کہ کیا خدا کو چھوڑ کر انہوں نے اور معبود بنا رکھے ہیں؟ ان سے کہیے کہ تم اپنی دلیل اس دعوی پر پیش کرو، یہاں تک تو سوال اور دلیل عقلی سے شرک کا ابطال تھا، آگے دلیل نقلی سے استدلال ہے کہ یہ میرے ساتھ والوں کی کتاب یعنی قرآن اور مجھ سے پہلے لوگوں کی کتابیں یعنی تورات و انجیل و زبور موجود ہیں، جن کا صدق اور منزل من اللہ ہونا دلیل عقلی سے ثابت ہے، اور اوروں میں گو تحریف ہوئی ہے مگر قرآن میں تحریف کا احتمال نہیں، بس جو مضمون ان کتب کا قرآن کے مطابق ہوگا وہ یقیناً صحیح ہے، اور ان سب دلائل مذکورہ کا مقتضی یہ تھا کہ یہ لوگ توحید کے قائل ہو جاتے، لیکن پھر بھی قائل نہیں، بلکہ ان میں زیادہ وہی ہیں جو امر حق کا یقین نہیں کرتے، سو اس وجہ سے وہ اس کے قبول کرنے سے اعراض کر رہے ہیں، اور یہ توحید کوئی جدید بات نہیں جس سے توحش ہو، بلکہ شرع قدیم ہے، چنانچہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، بس میری ہی عبادت کیا کرو، اور یہ مشرک لوگ جو ہیں ان میں بعض یوں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اولاد بنا رکھی ہے، توبہ توبہ، وہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اور وہ فرشتے اس کی اولاد نہیں ہیں بلکہ اس کے بندے ہیں، ہاں معزز بندے ہیں، اسی سے بے عقلوں کو اشتباہ ہو گیا، اور ان کی عبدیت اور محکومیت اور ادب کی یہ کیفیت ہے کہ وہ اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے، بلکہ منتظر حکم رہتے ہیں، اور وہ اسی کے حکم کے موافق عمل کرتے ہیں، اس کے خلاف نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے احوال کو خوب جانتا ہے، پس جو حکم ہوگا اور جب حکم ہوگا موافق حکمت کے ہوگا، اس لیے نہ عملی مخالفت کرتے ہیں نہ قولی مسابقت کرتے ہیں، اور ان کے ادب کی یہ کیفیت ہے کہ وہ بجز اس شخص کے جس کے لیے شفاعت کرنے کی خدا تعالیٰ کی مرضی ہو اور کسی کی سفارش نہیں کر سکتے، اور وہ سب اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں، اور یہ تو بیان تھا ان کی مغلوبیت اور محکومیت کا، آگے بیان ہے اللہ تعالیٰ کی غالبیت اور حاکمیت کا، گو حاصل دونوں کا متقارب ہے، یعنی ان میں سے جو شخص بالفرض یوں کہے کہ نعوذ باللہ میں علاوہ خدا کے معبود ہوں، سو ہم اس کو سزائے جہنم دیں گے، اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں، یعنی خدا کا ان پر پورا بس ہے جیسے اور مخلوقات پر، پھر وہ خدا کی اولاد جس کے لیے خدا ہونا ضروری ہے کیسے ہو سکتے ہیں؟ معارف و مسائل۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، یعنی ہم نے آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو لعب اور کھیل کے لیے نہیں بنایا۔ پچھلی آیتوں میں بعض بستیوں کو تباہ و ہلاک کرنے کا ذکر آیا تھا، اس آیت میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس طرح زمین و آسمان اور ان کی تمام مخلوقات کی تخلیق بڑی بڑی اہم حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہے، جن بستیوں کو تباہ کیا گیا ان کا تباہ کرنا بھی عین حکمت تھا۔ اس مضمون کو اس آیت میں تعبیر اس طرح کیا گیا ہے کہ یہ توحید یا رسالت کے منکر کیا ہماری قدرت کاملہ اور علم و بصیرت کی ان نمایاں نشانیوں کو جو زمین و آسمان کی تخلیق میں اور تمام مخلوقات کی سنت گری میں مشاہدہ کی جا رہی ہیں، دیکھتے سمجھتے نہیں یا سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ سب چیزیں فضولی محض کھیل کے لیے پیدا کی ہیں؟ لاعبین لعب سے مشتق ہے، لعب ایسے کام کو کہتے ہیں، ایسے کام کو کہا جاتا ہے جس سے کوئی صحیح مقصد متعلق نہ ہو، اور لہب اس کام کو کہتے ہیں جس سے کوئی صحیح یا غلط مقصد ہی نہ ہو، خالی وقت گزاری کا مشغلہ بنایا جائے۔ منکرین اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرآن پر اعتراض اور توحید کا انکار کرتے ہیں، قدرت حق کی نعظیم الشان نشانیوں کے باوجود نہیں مانتے، تو ان کا یہ عمل گویا اس کا دعویٰ ہے کہ یہ سب چیزیں فضول ہی کھیل کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ان کے جواب میں ارشاد ہوا کہ یہ کھیل اور فضول نہیں، ذرا بھی غور و فکر سے کام لو تو کائنات کے ایک ایک ذرے میں اور قدرت کی ایک ایک صنعت میں ہزاروں حکمتیں ہیں، اور سب کی سب معرفت حق سبحانہ اور اس کی توحید کے خاموش سبق ہیں۔ لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين، یعنی اگر ہم کوئی مشغلہ بطور کھیل کے بنانا ہی چاہتے اور ہمیں یہ کام کرنا ہی ہوتا تو ہمیں اس کی کیا ضرورت تھی کہ زمین و آسمان وغیرہ پیدا کریں، یہ کام اپنے پاس کی چیزوں سے بھی ہو سکتا تھا۔ عربی زبان میں حرف لو فردی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جس کا کوئی وجود نہ ہو، اس جگہ بھی اس حرف سے یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ جو احمق ان تمام علویات اور سفلیات آسمانی اور زمینی مخلوقات اور مصنوعات عجیبہ کو لہب و لعب سمجھتے ہیں، کیا وہ اتنی ابھی عقل نہیں رکھتے کہ اتنے بڑے بڑے کام لہب اور لعب کے لیے نہیں ہوا کرتے؟ یہ کام جس کو کرنا ہو وہ یوں نہیں کیا کرتا۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ لہب و لعب کا کوئی کام بھی حق تعالی کی عظمت شان تو بہت بلند و بالا ہے، کسی اچھے معقول آدمی سے بھی متصور نہیں۔ لہب کے اصلی اور معروف معنی بیکاری کے مشغلے کے ہیں، اسی کے مطابق مذکورہ تفسیر کی گئی ہے۔ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ لفظ لہب کبھی بیوی کے لیے اور اولاد کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور یہاں یہ مراد لیا جائے تو مطلب آیت کا یہود و نصارہ پر رد کرنا ہوگا جو حضرت مسیح علیہ السلام یا عزیر علیہ جو حضرت مسیح یا عزیر علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اگر ہمیں اولاد ہی بنانی ہوتی تو انسان مخلوق کو کیوں بناتے، اپنے پاس کی مخلوق میں سے بنا لیتے؟ واللہ اعلم۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہو زاہق۔ قذف کے لفظی لغوی معنی پھینکنے اور پھینک مارنے کے، یدمغ کے معنی دماغ پر ضرب لگانے کے ہیں، اور زاہق کے معنی جاننے والا اور بے نام و نشان ہو جانے والا۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ زمین و آسمان کی عجیب و غریب کائنات ہم نے کھیل کے لیے نہیں بلکہ بڑی حکمتوں پر مبنی کر کے بنائی ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کے ذریعے حق و باطل کا امتیاز ہوتا ہے۔ مصنوعات قدرت کا مشاہدہ انسان کو حق کی طرف ایسی راہبری کرتا ہے کہ باطل اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ اسی مضمون کی تعبیر اس طرح کی گئی ہے کہ حق کو باطل کے اوپر پھینک مارا جاتا ہے جس سے باطل کا دماغ بھیجا نکل جاتا ہے اور وہ بے نام و نشان ہو کر رہ جاتا ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، یعنی ہمارے جو بندے ہمارے پاس ہیں، مراد اس سے فرشتے ہیں، اور وہ ہر وقت ہماری عبادت میں بغیر کسی وقفے کے مشغول رہتے ہیں. اگر تم ہماری عبادت نہ کرو تو ہماری خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا. انسان چونکہ دوسروں کو بھی اپنے حال پر قیاس کرنے کا عادی اور خوگر ہوتا ہے، اس کو دائمی عبادت سے دو چیزیں معنی ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ کسی کی عبادت کرنے کو اپنے درجہ اور مقام کے خلاف سمجھے، اس لیے عبادت کے پاس ہی نہ جائے. دوسرے یہ کہ عبادت تو کرنا چاہتا ہے مگر دائمی مسلسل اس لیے نہیں کر سکتا کہ بمقتضائے بشریت وہ تھوڑا کام کر کے تھک جاتا ہے، اس کو آرام کرنے اور سونے کی ضرورت پیش آتی ہے. اس لیے آخر آیت میں فرشتوں سے ان دونوں موانے کی نفی کر دی گئی کہ وہ نہ تو ہماری عبادت سے استکبار کرتے ہیں کہ اس کو اپنی شان کے خلاف جانے، اور نہ عبادت کرنے سے کسی وقت تھکتے ہیں. اسی مضمون کی تکمیل بعد کی آیت میں اس طرح فرمائی، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، یعنی فرشتے رات دن تسبیح کرتے رہتے ہیں، کسی وقت سست بھی نہیں ہوتے. عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے کعب احبار سے پوچھا کہ کیا فرشتوں کو تسبیح کرنے کے سوا اور کوئی کام نہیں؟ اگر ہے تو پھر دوسرے کاموں کے ساتھ ہر وقت تسبیح کیسے جاری رہتی ہے؟ کعب نے فرمایا، اے میرے بھتیجے، کیا تمہارا کوئی کام اور مشغلہ تمہیں سانس لینے سے روکتا ہے اور کام کرنے میں مخل و مانے ہوتا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ تسبیح فرشتوں کے لیے ایسی ہے جیسے ہمارا سانس یا آنکھ جھپکنا، کہ یہ دونوں چیزیں ہر وقت ہر حال میں جاری رہتی ہیں اور کسی کام میں مانے اور مخل نہیں ہوتی. امیت اتخذوا آلہة من الارض ہم ینشرون، اس میں مشرکین کی جہالت کو کئی طرح ظاہر فرمایا ہے. اول یہ کہ یہ کیسے احمق ہیں کہ خدا بھی بنایا تو زمین کی مخلوق کو بنایا، یہ تو علوی اور آسمانی مخلوقات سے بہرحال کمتر و ابتر ہے. دوسرے یہ کہ جن کو خدا بنایا کیا ان کو انہوں نے یہ کام کرتے دیکھا ہے کہ وہ کسی کو زندہ کرتے اور اس میں جان ڈالتے ہیں؟ معبود کے لیے تو یہ بات ضروری ہے کہ موت و حیات خلائق اس کے قبضے میں ہو. لو كان فيهما آلهة، یہ توحید کی دلیل عادی ہے جو عام عادات کے اعتبار پر مبنی ہے، اور دلیل عقلی کی طرف بھی اشارہ ہے جس کی مختلف تقریریں علم کلام کی کتابوں میں مذکور ہیں. اور دلیل عادی اس بنا پر ہے کہ اگر زمین و آسمان کے دو خدا اور دونوں مالک و مختار ہوں تو ظاہر یہ ہے کہ دونوں کے احکام پورے پورے زمین و آسمان میں نافذ ہونے چاہیے، اور عادتاً یہ ممکن نہیں کہ جو حکم ایک دے وہی دوسرا بھی دے، یا جس چیز کو ایک پسند کرے دوسرا بھی اسی کو پسند کرے. اس لیے کبھی کبھی اختلاف رائے اور اختلاف احکام ہونا ناگزیر ہے، اور جب دو خداؤں کے احکام زمین و آسمان میں مختلف ہوئے تو نتیجہ ان دونوں کے فساد کے سوا کیا ہے؟ ایک خدا چاہتا ہے کہ اس وقت دن ہو، دوسرا چاہتا ہے رات ہو. ایک چاہتا ہے بارش ہو، دوسرا چاہتا ہے نہ ہو، تو دونوں کے متضاد احکام کس طرح جاری ہوں گے؟ اور اگر ایک مغلوب ہو گیا تو مالک مختار اور خدا نہ رہا. اس پر یہ شبہ کہ دونوں آپس میں مشورہ کر کے احکام جاری کیا کریں، اس میں کیا بودھ ہے؟ اس کے جوابات علم کلام کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے آئے ہیں. اتنی بات یہاں بھی سمجھ لی جائے کہ اگر دونوں مشورے کے پابند ہوئے، ایک بغیر دوسرے کے مشورے کے کوئی کام نہ کر سکے، تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ان میں سے ایک بھی مالک و مختار نہیں، دونوں ناقص ہیں، اور ناقص خدا نہیں ہو سکتا. اور شاید اگلی آیت لا يسأل عما يفعل وهم يسألون میں بھی اس طرح اشارہ پایا جاتا ہے کہ جو شخص کسی قانون کا پابند ہو، جس کے افعال و اعمال پر کسی کو مؤاخذہ کرنے کا حق ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا وہی ہے جو کسی کا پابند نہ ہو، جس سے کسی کو سوال کرنے کا حق نہ ہو. اگر دو خدا ہوں اور دونوں مشورے کے پابند ہوں تو ہر ایک کو دوسرے سے سوال کرنے اور ترک مشورہ پر مواخذہ کرنے کا حق لازمی ہے. جو خود منصب خدائی کے منافی ہے. هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي. اس کا ایک مفہوم تو وہ ہے جو خلاصہ تفسیر میں بیان ہوا ہے کہ ذکر من معی سے مراد قرآن اور ذکر من قبلی سے مراد تورات و انجیل اور زبور وغیرہ کتب سابقہ ہیں، اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ میرا اور میرے ساتھ والوں کا قرآن اور پچھلی امتوں کی کتابیں تورات و انجیل وغیرہ موجود ہیں، کیا ان میں سے کسی کتاب میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی تلقین موجود ہے؟ تورات و انجیل وغیرہ میں تحریف ہونے کے باوجود یہ تو اب تک بھی کہیں صاف نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر کے دوسرا معبود بنا لو. بحر محیط میں اس کا یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ یہ قرآن ذکر ہے میرے ساتھ والوں کے لیے بھی اور ذکر ہے مجھ سے پہلوں کے لیے بھی. مطلب یہ ہے کہ اپنے ساتھ والوں کے لیے تو دعوت اور تشریح احکام کے لحاظ سے ذکر ہے، اور سابقین کے لیے ذکر بائیں معنی ہے کہ اس کے ذریعے سابقین کے احوال و معاملات اور قصص زندہ ہیں. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. یعنی فرشتے حق تعالی کی اولاد تو کیا ہوتے، وہ تو ایسے خائف اور مؤدب رہتے ہیں کہ نہ قول میں اللہ تعالی سے سبقت کرتے ہیں نہ عمل میں اس کے خلاف کبھی کچھ کرتے ہیں نہ عمل میں اس کے خلاف کبھی کچھ کرتے ہیں نہ قول میں اللہ تعالیٰ سے سبقت کرتے ہیں نہ عمل میں اس کے خلاف کبھی کچھ کرتے ہیں. قول میں سبقت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک حق تعالیٰ ہی کی طرف سے کوئی ارشاد نہ ہو خود کوئی کلام کرنے میں مسابقت کی ہمت نہیں کرتے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بڑوں کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب مجلس میں کوئی بات آئے تو جو اس مجلس کا بڑا ہے اس کے کلام کا انتظار کیا جائے، پہلے ہی کسی اور کا بول پڑنا خلاف ادب ہے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اور کیا نہیں دیکھا ان منکروں نے کہ آسمان اور زمین منہ بند تھے پھر ہم نے ان کو کھول دیا اور بنائی ہم نے پانی سے ہر ایک چیز جس میں جان ہے، پھر کیا یقین نہیں کرتے؟ اور رکھ دیے ہم نے زمین میں بھاری بوجھ کبھی ان کو لے کر جھک پڑے اور رکھیں اس میں کشادہ راہیں تاکہ وہ راہ پائیں. اور بنایا ہم نے آسمان کو چھت محفوظ اور آسمان کی نشانیوں کو اور وہ آسمان کی نشانیوں کو دھیان میں نہیں لاتے. اور بنایا ہم نے آسمان کو چھت محفوظ اور وہ آسمان کی نشانیوں کو دھیان میں نہیں لاتے، اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند سب اپنے اپنے گھر میں پھرتے ہیں. خلاصہ تفسیر، کیا ان کافروں کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ آسمان اور زمین پہلے بند تھے، یعنی نہ آسمان سے بارش ہوتی تھی نہ زمین سے کچھ پیداوار؟ اسی کو بند ہونا فرمایا، جیسا کہ اب بھی اگر کسی جگہ یا کسی زمانے میں آسمان سے بارش اور زمین سے پیداوار نہ ہو تو اس جگہ یا اس زمانے کے اعتبار سے اس کو بند کہا جا سکتا ہے۔ پھر ہم نے دونوں کو اپنی قدرت سے کھول دیا کہ آسمان سے بارش اور زمین سے نباتات کا اگنا شروع ہو گیا، اور بارش سے صرف نباتات ہی کو نمو نہیں ہوتا بلکہ ہم نے بارش کے پانی سے ہر جاندار چیز کو بنایا ہے، یعنی ہر زندہ جاندار کے وجود اور بقا میں پانی کا دخل ضرور ہے، خواہ بلا واسطہ ہو یا کسی واسطے سے، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة۔ کیا ان باتوں کو سن کر پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے اپنی قدرت سے زمین میں پہاڑ اس لیے بنائے کہ زمین ان لوگوں کو لے کر ہلنے نہ لگے، اور ہم نے اس زمین میں کشادہ کشادہ رستے بنائے تاکہ لوگ ان کے ذریعے منزل مقصود کو پہنچ جاویں، اور ہم نے اپنی قدرت سے آسمان کو بمقابلہ زمین کے اس کے اوپر مثل ایک چھت کے بنایا جو ہر طرح سے محفوظ ہے، یعنی گرنے سے بھی، ٹوٹنے پھوٹنے سے بھی، اور اس سے بھی کہ شیطان وہاں تک پہنچ کر آسمان کی باتیں سن سکیں۔ مگر یہ آسمان کا محفوظ و مضبوط ہونا بھی دائمی نہیں، ایک زمانہ معین تک ہے، اور یہ لوگ اس آسمان کے اندر کی موجودہ نشانیوں سے اعراض کیے ہوئے ہیں، یعنی ان میں غور و فکر اور تدبر نہیں کرتے، اور وہ ایسا قادر ہے کہ اس نے رات اور دن اور سورج اور چاند بنائے، وہ نشانی آسمان کی یہی ہیں، اور شمس و قمر میں سے ہر ایک ایک ایک دائرے میں اس طرح چل رہے ہیں کہ گویا تیر رہے ہیں۔ معارف و مسائل۔ اولم یر الذین کفروا، اس جگہ لفظ رویت بمعنی علم عام ہے، خواب و آنکھوں سے دیکھ کر حاصل ہو یا استدلال عقلی سے، کیونکہ آگے جو مضمون آ رہا ہے اس کا تعلق کچھ مشاہدے اور دیکھنے سے ہے، کچھ علم استدلالی سے۔ أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما۔ لفظ رتق کے معنی بند ہونے اور فتق کے معنی کھول دینے کے ہیں، ان دو لفظوں کا مجموعہ رتق و فتق کسی کام کے انتظام اور اس کے پورے اختیار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ الفاظ آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ آسمان اور زمین بند تھے، ہم نے ان کو کھول دیا۔ اس میں بند ہونے اور کھول دینے سے مراد کیا ہے، اس کی مراد میں حضرات مفسرین نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں، مگر ان سب میں جو معنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور جمہور مفسرین نے اختیار فرمائے وہ وہی ہیں جو خلاصہ تفسیر میں لیے گئے ہیں، کہ بند ہونے سے مراد آسمان کی بارش اور زمین کی پیداوار کا بند ہونا ہے، اور کھولنے سے مراد ان دونوں کو کھول دینا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ابن ابی حاتم کی سند سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس شیخ کے پاس جاؤ، ان سے دریافت کرو، اور وہ جو جواب دے مجھے بھی اس کی اطلاع کرو۔ یہ شخص حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور دریافت کیا کہ اس آیت میں رتقا اور فتقنا سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے آسمان بند تھے، بارش نہ برساتے تھے، اور زمین بند تھی کہ اس میں نباتات نہیں اگتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ نے زمین پر انسان کو آباد کیا تو آسمان کی بارش کھول دی اور زمین کا نشو نما۔ یہ شخص آیت کی تفسیر معلوم کر کے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آ گیا، اور جو کچھ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا تھا وہ بیان کیا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب مجھے ثابت ہو گیا کہ واقعی ابن عباس رضی اللہ عنہ کو قرآن کا علم عطا کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے میں تفسیر قرآن کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بیانات کو ایک جرأت سمجھا کرتا تھا، جو مجھے پسند نہ تھی، اب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علوم قرآن کا خاص ذوق عطا فرمایا ہے، انہوں نے رتق و فتق کی تفسیر صحیح فرمائی ہے۔ روح المعانی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو ابن المنذر اور ابو نعیم اور ایک جماعت محدثین کے حوالے سے نقل کیا ہے، جن میں حاکم صاحب مستدرک بھی ہیں۔ حاکم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ ابن عطیہ اوفی اس روایت کو نقل کر کے کہتے ہیں کہ یہ تفسیر حسن اور جامع اور سیاق و سباق قرآن کے مناسب ہے، اس میں منکرین کے خلاف عبرت اور حجت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں اور قدرت کاملہ کا اظہار بھی، جو معرفت و توحید کی بنیاد ہے۔ اور بعد کی آیت میں جو وجعلنا من الماء كل شيء حي فرمایا ہے، اس سے اسی معنی کے اعتبار سے مناسبت ہے، بحر محیط میں بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ قرطبی نے اسی کو اکرمہ کا قول بھی قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ ایک دوسری آیت سے بھی اس معنی کی تائید ہوتی ہے، یعنی والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، تبری نے بھی اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، مراد یہ ہے کہ ہر جاندار کی تخلیق میں پانی کا دخل ضرور ہے، اور جاندار وزیر اہل تحقیق کے نزدیک صرف انسان اور حیوانات ہی نہیں بلکہ نباتات بلکہ جمادات میں روح اور حیات محققین کے نزدیک ثابت ہے، اور ظاہر ہے کہ پانی کو ان سب چیزوں کی تخلیق و ایجاد اور ارتقاء میں بڑا دخل ہے۔ ابن کثیر نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہوں تو میرا دل باغ باغ اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہر شے کی تخلیق کے بارے میں بتلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس پر عمل کرنے سے جنت میں پہنچ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کرنے کو عام کرو، خواہ مخاطب اجنبی ہو، اور کھانا کھلایا کرو۔ اس کو بھی حدیث میں عام رکھا ہے، کھانا کھلانا ہر شخص کو خواہ کافر فاسق ہی ہو ثواب سے خالی نہیں، اور صلہ رحمی کیا کرو، اور رات کو تہجد کی نماز پڑھا کرو، جب سب لوگ سوتے ہوں تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، لفظ میت عربی زبان میں اضطرابی حرکت کو کہا جاتا ہے، اور مراد آیت کی یہ ہے کہ زمین پر پہاڑوں کا بوجھ حق تعالی نے اس کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ڈال دیا ہے تاکہ وہ اضطرابی حرکت نہ کر سکے جس سے اس کے اوپر بسنے والوں کو نقصان پہنچے۔ اس کی فلسفیانہ تحقیق کے پہاڑوں کے بوجھ کو زمین کے قرار میں کیا دخل ہے، اس کی یہاں ضرورت نہیں۔ اس کی فلسفیانہ تحقیق کے پہاڑوں کے بوجھ کو زمین کے قرار میں کیا دخل ہے، اس کی یہاں ضرورت نہیں۔ تفسیر کبیر وغیرہ میں اس کا مفصل بیان اہل علم دیکھ سکتے ہیں، اور بقدر ضرورت سورہ نمل کی تفسیر میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیان القرآن میں بھی لکھ دیا ہے۔ کل فی فلک یسبحون، فلک دراصل ہر دائرے اور گول چیز کو کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے چرخے میں گول چمڑا لگا ہوتا ہے، اس کو فلکۃ المغزل کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے آسمان کو بھی فلک کہہ دیا جاتا ہے۔ یہاں مراد شمس و قمر کی وہ مدارے ہیں جن پر وہ حرکت کرتے ہیں۔ الفاظ قرآن میں اس کی کوئی تصریح نہیں ہے، یہ مدارے آسمان کے اندر ہیں یا باہر فضا ہیں۔ فضا میں حالیہ خلائی تحقیق نے واضح کر دیا ہے کہ یہ مدارے خلا اور فضا میں آسمان سے بہت نیچے ہیں۔ اس آیت کے ظاہر سے یہ بھی مفہوم ہوتا ہے کہ آفتاب بھی ایک مدار پر حرکت کرتا ہے۔ جدید فلاسفہ پہلے اس کے منکر تھے، اب وہ بھی اس کے قائل ہو گئے ہیں۔

کیا اگر تو مر گیا تو وہ رہ جائیں گے پھر کیا اگر تو مر گیا تو وہ رہ جائیں گے ہر جی کو چکھنی ہے موت اور ہم تم کو جانچتے ہیں برائی سے اور بھلائی سے آزمانے کو اور ہماری طرف پھر کر آ جاؤ گے اور جہاں تجھ کو دیکھا منکروں نے تو کوئی کام نہیں ان کو تجھ سے مگر تھکتھا کرنا کیا یہی شخص ہے جو نام لیتا ہے تمہارے معبودوں کا اور وہ رحمان کے نام سے منکر ہیں بنا ہے آدمی جلدی کا اب دکھلاتا ہوں تم کو اپنی نشانیاں سو مجھ سے جلدی مت کرو اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو اگر جان نہیں یہ منکر اس وقت کو کہ نہ روک سکیں گے اپنے منہ سے آگ اور نہ اپنی پیٹھ سے اور نہ ان کو مدد پہنچے گی کچھ نہیں وہ آئے گی ان پر نہ گہاں پھر ان کے ہوش کھو دے گی پھر نہ پھیر سکیں گے اس کو اور نہ ان کو فرصت ملے گی اور ٹھٹھے ہو چکے ہیں رسولوں سے تجھ سے پہلے پھر الٹ پڑی ٹھٹھا کرنے والوں پر ان میں سے وہ چیز جس کا ٹھٹھا کرتے تھے تو کہ کون نگہبانی کرتا ہے تمہاری رات میں اور دن میں رحمان سے کوئی نہیں وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں یا ان کے واسطے کوئی معبود ہیں کہ ان کو بچاتے ہیں ہمارے سوا وہ اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ان کی ہماری طرف سے رفاقت ہے اور نہ ان کی ہماری طرف سے رفاقت ہو کوئی نہیں ہم پر ہم نے عیش دیا ان کو اور ان کے باپ دادوں کو یہاں تک کہ بڑھ گئی ان پر زندگی پھر کیا نہیں دیکھتے کہ ہم چلے آتے ہیں زمین کو گھٹاتے اس کے کناروں سے اب کیا وہ جیتنے والے ہیں تو کہ میں جو تم کو ڈراتا ہوں سو حکم کے موافق اور سنتے نہیں بہرے پکارنے کو جو کوئی ان کو ڈر کی بات سنائے اور کہیں پہنچ جائے ان کو ایک بھاپ تیرے رب کے عذاب کی تو ضرور کہنے لگے ہائے کمبختی ہماری بے شک ہم تھے گناہگار اور رکھیں گے ہم ترازوئے انصاف کی قیامت کے دن پھر ظلم نہ ہوگا کسی جی پر ایک ذرہ اور اگر ہوگا برابر رائی کے دانے کی تو ہم لے آئیں گے اس کو اور ہم کافی ہیں حساب کرنے کو خلاصہ تفسیر اور یہ لوگ جو آپ کی وفات کی خوشیاں منا رہے ہیں لقوله تعالی نتربص به ریب المنون یہ وفات بھی منافی نبوت کی نہیں کیونکہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کے لیے خواہ وہ نبی ہو یا غیر نبی دنیا میں ہمیشہ رہنا تجویز نہیں کیا لقوله تعالی وما كانوا خالدین پس جیسے آپ سے پہلے انبیاء کو موت آئی اس سے ان کی نبوت میں کسی کو شبہ نہیں ہوا اسی طرح آپ کی وفات سے آپ کی نبوت میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا خلاصہ یہ ہے کہ نبوت اور موت دونوں ایک جگہ ایک شخص میں جمع ہو سکتی ہیں پھر یہ کہ اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو کیا یہ لوگ دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے آخر یہ بھی مریں گے پھر خوشی کا کیا مقام ہے مطلب یہ کہ آپ کی وفات سے ان کی خوشی اگر ابطال نبوت کے لیے ہے تب تو ما جعلنا لبشر اس کا جواب ہے اور اگر ذاتی بغض و عداوت سے ہے تو افمت اس کا جواب ہے غرض ہر حال میں یہ انتظار محمل اور لغو ہے اور موت تو ایسی چیز ہے کہ تم میں ہر جاندار موت کا مزہ چکھے گا اور یہ جو ہم نے چند روزہ تم کو زندگی دے رکھی ہے تو اس سے مقصود محض یہ ہے کہ ہم تم کو بری بھلی باتوں سے اچھی طرح آزماتے ہیں بری حالت سے مراد جو کہ خلاف مزاج ہو جیسے مرض و فقر اور اچھی حالت سے مراد جو کہ موافق مزاج ہو جیسے صحت اور غنا زندگی میں یہی حالتیں مختلف طور پر پیش آتی ہیں کوئی ان میں ایمان اور طاعت بجا لاتا ہے اور کوئی کفر و معصیت کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ زندگی اس لیے دے رکھی ہے کہ دیکھیں کیسے کیسے عمل کرتے ہو اور اس زندگی کے ختم پر پھر تم سب ہمارے پاس چلے آؤ گے اور ہر ایک کو اس کے مناسب سزا و جزا دیں گے۔ پس امر مہم تو موت اور ما بعد الموت ہی ہوا اور زندگی محض عارضی۔ پھر یہ لوگ اس پر اتراتے ہیں اور پیغمبر کی وفات پر خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ نہ ہوا کہ اس مستعار زندگی میں دولت ایمان و طاعت کما لیتے جو ان کے کام آتی، اور الٹا نامہ اعمال سیاہ اور آخرت کی منزل بھاری کر رہے ہیں، ڈرتے نہیں۔ اور ان منکرین کی یہ حالت ہے کہ یہ کافر لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو بس آپ سے ہنسی مذاق کرنے لگتے ہیں اور آپس میں کہتے ہیں کہ کیا یہی صاحب ہیں جو تمہارے معبودوں کا برائی سے ذکر کیا کرتے ہیں۔ سو آپ پر تو بتوں کے انکار کا بھی اعتراض ہے، اور خود یہ لوگ حضرت رحمان جل شانہ کے ذکر پر انکار اور کفر کیا کرتے ہیں۔ تو اعتراض کی بات تو در حقیقت یہ ہے، اس لیے ان کو اپنی اس حالت پر استہزاء کرنا چاہیے تھا۔ اور ان کی یہ حالت ہے کہ جب سزائے کفر کا مضمون سنتے ہیں، جیسے اوپر ہی ذکر ہوا ہے، الینا ترجعون، تو بوجہ تکذیب کے اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ یہ سزا جلد آ جائے۔ اور یہ تقاضا اور اجلت کچھ انسانی طبیعت کا خاصہ اکثریہ بھی ہے، پس اس کا طبعی ہونا ایسا ہے جیسے گویا انسان جلدی ہی کے خمیر کا بنا ہوا ہے، یعنی اجلت اور جلدی مثل اس کے اجزاء ترکیبیہ کے ہے۔ اسی واسطے یہ لوگ عذاب جلدی جلدی مانگتے ہیں اور اس میں دیر ہونے کو دلیل عدم وقوع کی سمجھتے ہیں۔ لیکن اے کافرو، یہ تمہاری غلطی ہے، کیونکہ اس کا وقت معین ہے۔ سو ذرا صبر کرو، ہم ان قریب اس کے وقت آنے پر تم کو اپنی نشانیاں قہر کی یعنی سزائیں دکھائی دیتے ہیں، پس تم مجھ سے جلدی مت مچاؤ، کیونکہ عذاب وقت سے پہلے آتا نہیں اور وقت پر تلتا نہیں۔ اور یہ لوگ جب یہ مضمون سنتے ہیں کہ وقت معود پر عذاب آوے گا، تو رسول اور مومنین سے یوں کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کس وقت آوے گا؟ اگر تم وقوع عذاب کی خبر میں سچے ہو تو توقف کاہے کا جلدی سے کیوں نہیں واقع کر دیا جاتا؟ اصل یہ ہے کہ ان کو اس مصیبت کی خبر نہیں جو ایسی بے فکری کی باتیں کرتی ہیں۔ کاش ان کافروں کو اس وقت کی خبر ہوتی جبکہ ان کو سب طرف سے دوزخ کی آگ گھیرے گی، اور یہ لوگ اس آگ کو نہ اپنے سامنے سے روک سکیں گے اور نہ اپنے پیچھے سے، اور نہ ان کی کوئی حمایت کرے گا۔ یعنی اگر اس مصیبت کا علم ہوتا تو ایسی باتیں نہ بناتے، اور یہ جو دنیا ہی میں عذاب نار کی فرمائش کر رہے ہیں، سو یہ ضرور نہیں کہ ان کی فرمائش کے موافق عذاب نار آ جاوے، بلکہ وہ آگ تو ان کو ایک دم سے آ لے گی، سو ان کو بدحواس کر دے گی۔ پھر نہ اس کے ہٹانے کی ان کو قدرت ہوگی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور اگر وہ یوں کہیں کہ اگر یہ عذاب آخرت میں موعود ہونے کی وجہ سے دنیا میں نہیں ہوتا، تو اچھا دنیا میں اس کا کوئی نمونہ تو دکھلا دو، تو وہ باقاعدہ مناظرہ نمونہ دکھلانا ضرور نہیں، لیکن تبرعاً نمونہ کا پتہ بھی دیا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی کفار کی طرف سے تمسخر کیا گیا، سو جن لوگوں نے ان سے تمسخر کیا تھا ان پر وہ عذاب واقع ہو گیا جس کے ساتھ وہ استہزاء کرتے تھے کہ عذاب کہاں ہے۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ کفر موجب عذاب ہے، پس اگر دنیا میں وقوع نہ ہو تو آخرت میں ہوگا۔ اور یہ بھی ان سے کہہ دیجئے کہ دنیا میں جو تم عذاب سے محفوظ ہو، سو یہ حفاظت بھی حضرت رحمان جل جلالہ و عم نوالہ ہی کر رہا ہے، اس میں بھی اسی کا احسان اور دلالت علی توحید ہے۔ اور اگر تم اس کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر بتلاؤ کہ وہ کون ہے جو رات اور دن میں رحمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت کرتا ہو۔ اور اس مضمون کا مسلم مقتدا یہ تھا کہ توحید کے قائل ہو جاتے، مگر وہ اب بھی قائل نہ ہوئے، بلکہ وہ لوگ اب بھی بدستور اپنے رب حقیقی کے ذکر توحید کے قبول کرنے سے روگردہ ہی ہیں۔ ہاں ہم من یکلؤکم کے مصداق کی توضیح کے لیے تصریحاً دریافت کرتے ہیں کہ کیا ان کے پاس ہمارے سوا اور ایسے معبود ہیں کہ عذاب مذکور سے ان کی حفاظت کر لیتے ہوں؟ وہ بیچارے ان کی تو کیا حفاظت کرتے، ان کی بیچارگی و درماندگی کی تو یہ حالت ہے کہ وہ خود اپنی حفاظت کی قدرت نہیں رکھتے۔ مثلا ان کو کوئی توڑنے پھوڑنے لگے تو مدافعت بھی نہیں کر سکتے۔ قوله تعالی وَإِن يَسْلُبْهُمُ الزُّبَابُ پس نہ وہ ان کے معبود ان کی حفاظت کر سکتے ہیں اور نہ ہمارے مقابلے میں کوئی ان کا ساتھ دے سکتا ہے. اور یہ لوگ باوجود ان دلائل ساطعہ کے جو حق کو قبول نہیں کرتے, تو یہ وجہ نہیں کہ دعویٰ یا دلیل میں کچھ خلل ہے, بلکہ اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو دنیا کا خوب سامان دیا, یہاں تک کہ ان پر اس حالت میں ایک عرصہ دراز گزر گیا کہ پشتائے پشت سے عیش آرام کرتے آ رہے ہیں, بس کھا کھا کے غرانے لگے اور آنکھیں پتھرا گئیں. مطلب یہ کہ انہی میں خلل غفلت کا ہے, لیکن باوجود منبہات تشریعیہ و تکوینیہ کے اتنی غفلت بھی نہ ہونی چاہیے. چنانچہ ایک امر منبہ کا ذکر کیا جاتا ہے, وہ یہ کہ کیا ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ ہم ان کی زمین کو بذریعہ فتوحات اسلامیہ کے ہر چہار طرف سے برابر گھٹاتے چلے جاتے ہیں. سو کیا یہ لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پر غالب آویں گے؟ کیونکہ قرائن عادیہ اور دلائل تنزیلیہ متفق ہیں ان کے مغلوب اور اہل حق کے غالب ہوتے جانے پر. تا وقت یہ کہ مسلمان اطاعت خداوندی سے منہ نہ موڑیں اور حمایت اسلام نہ چھوڑیں. بس اس عمل میں تعامل کرنا بھی تنبیہ کے لیے ہے, کافی ہے. اگر اس پر بھی انعد و جہالت سے وقوع عذاب ہی کی فرمائش کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف وحی کے ذریعے سے تم کو ڈراتا ہوں, عذاب کا آنا میرے بس سے باہر ہے. اور گو یہ طریقہ دعوت الی الحق کا اور یہ انداز کافی ہے, مگر یہ بہرے جس وقت حق کی طرف بلائے جانے کے واسطے عذاب سے ڈرائے جاتے ہیں سنتے ہی نہیں. اور طریق وضو حق ہیں اور طریق وضو حق میں تعامل ہی نہیں کرتے, بلکہ وہی مرغی کی ایک ٹانگ عذاب ہی مانگے جاتے ہیں. اور کیفیت عالی ہمتی کی یہ ہے کہ اگر ان کو اپنے رب کے عذاب کا ایک جھونکا بھی ذرا لگ جاوے تو ساری بہادری ختم ہو جاوے اور یوں کہنے لگے کہ ہائے ہماری کمبختی کیسی ہمارے سامنے آئی, واقعی ہم خطا وار تھے. بس اس ہمت پر عذاب کی فرمائش ہے. واقعی ان کی شرارت کا تو یہی مقتضا تھا کہ دنیا ہی میں فیصلہ کر دیتے, مگر ہم بہت سی حکمتوں سے دنیا میں سزائے موعود دینا نہیں چاہتے, بلکہ آخرت کے لیے اٹھا رکھا ہے. اور وہاں قیامت کے روز ہم میزان عدل قائم کریں گے اور سب کے اعمال کا وزن کریں گے. سو کسی پر اصلاً ظلم نہ ہوگا, اور ظلم نہ ہونے کا یہ ثمرہ ہوگا کہ اگر کسی کا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو ہم اس کو وہاں حاضر کر دیں گے اور اس کا بھی وزن کریں گے, اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں. ہمارے اس وزن اور حساب کے بعد پھر کسی حساب و کتاب کی ضرورت نہ رہے گی, بلکہ اسی پر سب فیصلہ ہو جاوے گا. پس وہاں لوگوں کی شرارتوں کی بھی سزائے مناسب و کافی جاری کر دی جائے گی. معارف و مسائل. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. سابق آیات میں کفار و مشرکین کے باطل دعووں اور مشرکانہ عقیدوں کی, جن میں حضرت مسیح یا عزیر علیہ السلام وغیرہ کو خدائی کا شریک, یا فرشتوں اور مسیح علیہ السلام کو خدا تعالی کی اولاد کہا گیا, ان گمراہ کن عقائد کی تردید و ابطال واضح دلائل کے ساتھ آیا ہے, جس کا مخالفین کے پاس کوئی جواب نہ تھا. ایسے مواقع میں جب مخالف حجت و دلیل سے مغلوب ہو جائے تو جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے. اسی کا نتیجہ تھا کہ مشرکین مکہ اس کی تمنا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد وفات ہو جاوے, جیسا کہ بعض آیات میں ہے, نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ. اس آیت میں اب تعالیٰ نے ان کی اس بےہودہ تمنا کے دو جواب دیے ہیں. وہ یہ کہ اگر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد ہی وفات ہو گئی تو تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ ان کی موت ہو جائے گی تو ہم لوگوں کو بتلائیں گے کہ نبی و رسول نہیں تھے ورنہ موت نہ آتی. تو اس کا یہ جواب دیا کہ جن انبیاء علیہ السلام کی نبوت کو تم بھی مانتے ہو, کیا ان کو موت نہیں آئی؟ جب ان کی موت سے ان کی نبوت اور رسالت میں کوئی فرق نہیں آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے آپ کی نبوت کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر تمہارا مقصد آپ کی جلد وفات سے اپنا غصہ ٹھنڈا کرنا ہے تو یاد رکھو کہ یہ موت کا مرحلہ تمہیں بھی درپیش ہے، آخر تمہیں بھی مرنا ہے، پھر کسی کی موت سے خوش ہونے کے کیا معنی؟ موت کیا چیز ہے؟ پھر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ یہاں مراد ہر نفس سے نفوس ارضیہ یعنی زمینی جاندار ہیں، ان سب کو موت آنا لازمی ہے، نفوس ملائکہ اس میں داخل نہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ قیامت کے روز فرشتوں کو بھی موت آئے گی یا نہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ ایک لحظے کے لیے تو سب پر موت طاری ہو جاوے گی، خواہ انسان اور نفوس ارضیہ ہوں یا فرشتے اور نفوس سماویہ۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ فرشتے اور جنت کے حور و غلمان موت سے مستثنا ہیں، واللہ اعلم۔ اور موت کی حقیقت جمہور علماء کے نزدیک روح کا جسد عنصری سے نکل جانا ہے، اور روح خود ایک جسم نورانی لطیف ذی حیات متحرک کا نام ہے، جو انسان کے پورے بدن میں ایسا سمایا ہوا رہتا ہے جیسے عرق گلاب اس کے پھول میں۔ ابن قیم نے روح کی حقیقت بیان کر کے اس کو سو دلائل سے ثابت کیا ہے۔ موت کی حقیقت جمہور علماء کے نزدیک روح کا جسد عنصری سے نکل جانا ہے، اور روح خود ایک جسم نورانی لطیف ذی حیات متحرک کا نام ہے، جو انسان کے پورے بدن میں ایسا سمایا ہوا رہتا ہے جیسے عرق گلاب اس کے پھول میں۔ ابن قیم نے روح کی حقیقت بیان کر کے اس کو سو دلائل سے ثابت کیا ہے۔ لفظ ذائقۃ الموت سے اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ ہر نفس موت کی خاص تکلیف محسوس کرے گا، کیونکہ مزہ چکھنے کا محاورہ ایسے ہی مواقع میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ روح کا جیسا اتصال بدن کے ساتھ ہے، اس کے نکلنے کے وقت تکلیف اور الم کا احساس امر تباہی ہے۔ رہا بعض اہل اللہ کا یہ معاملہ کہ ان کو موت سے لذت اور راحت حاصل ہوتی ہے کہ دنیا کی تنگیوں سے نجات ہوئی اور محبوب اکبر سے ملاقات کا وقت آ گیا، تو یہ ایک دوسری طرح کی لذت ہے جو مفارقت بدن کی طبعی تکلیف کے منافی نہیں، کیونکہ جب کوئی بڑی راحت اور بڑا فائدہ سامنے ہوتا ہے تو اس کے لیے چھوٹی تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے بعض اہل اللہ نے دنیا کی غم و رنج اور مصیبتوں کو بھی محبوب قرار دیا ہے۔ دنیا کی ہر تکلیف اور راحت آزمائش۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یعنی ہم شر اور خیر دونوں کے ذریعے انسان کی آزمائش کرتے ہیں۔ شر سے مراد ہر خلاف طبع چیز ہے، جیسے بیماری، رنج و غم، فقر و فاقہ، اور خیر سے اس کے بالمقابل ہر مرغوب طبع چیز ہے، جیسے صحت و عافیت، خوشی و راحت، غنا و اسباب عیش وغیرہ۔ یہ دونوں طرح کی چیزیں دنیا میں انسان کی آزمائش کے لیے آتی ہیں کہ شر یعنی خلاف طبع امور پر صبر کر کے اس کا حق ادا کرنا، اور خیر یعنی مرغوب خاطر چیزوں پر شکر کر کے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ آزمائش یہ ہے کہ کون اس پر ثابت قدم رہتا ہے، کون نہیں رہتا۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ حقوق شکر پر ثابت قدم رہنا بنسبت حقوق صبر کے مشکل ہے۔ انسان کو تکلیف پر صبر کرنا اتنا بھاری نہیں ہوتا جتنا عیش و عشرت اور آرام و راحت میں اس کے حق شکر ادا کرنے پر ثابت قدمی ہونا مشکل ہوتی ہے۔ اسی بنا پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم تکلیفوں میں مبتلا کیے گئے اس پر تو ہم نے صبر کر لیا، لیکن جب راحت و عیش میں مبتلا کیے گئے تو اس پر صبر نہ کر سکے، یعنی اس کے حقوق ادا کرنے پر ثابت قدم نہ رہ سکے۔ جلد بازی مضموم۔ خلق الانسان من عجل، عجل بمعنی اجلت اور جلدی کے ہے، جس کی حقیقت کسی چیز کو اس کے وقت سے پہلے طلب کرنا ہے، اور یہ وصف فی نفسی مضموم ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی اس کو انسانی کمزوری کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یعنی انسان بڑا جلد باز ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اپنی قوم سے آگے بڑھ کر حق تعالی جل جلالہ عم نوالہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہاں بھی اس اجلت پر عتاب ہوا، اور انبیاء و صلحاء کے بارے میں جو مسارعت اور مسابقت فی الخیرات کو بطور مداح کے ذکر کیا گیا ہے وہ جلد بازی اور اجلت کے مفہوم میں داخل نہیں، کیونکہ وہ وقت سے پہلے کسی چیز کی طلب نہیں بلکہ وقت پر تقدیر خیرات اور حسنات کی کوشش ہے. واللہ اعلم. اور خلق الانسان من عجل کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں جس طرح کچھ دوسری کمزوریاں رکھ دی گئی ہیں ان میں سے ایک کمزوری عجلت کی بھی ہے، اور جو چیز طبیعت اور جبلت میں داخل ہوتی ہے عرب اس کو اسی عنوان سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ شخص اس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. جیسے کسی کے مزاج میں غصہ غالب ہوگا تو کہا جائے گا کہ یہ غصے کا بنا ہوا آدمی ہے. سَأُورِيكُمْ آیَاتِي، اس میں آیات سے مراد وہ معجزات اور حالات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و حقانیت اور صدق و حقانیت پر شہادت دیتے ہیں، جیسے غزوہ بدر وغیرہ میں نشانیاں کھلے طور پر ظاہر ہوئیں اور انجام کار ان مسلمانوں کا غلبہ سب کی آنکھوں نے دیکھ لیا جن کو سب سے زیادہ ضعیف و ذلیل سمجھا جاتا تھا. قیامت میں وزن اعمال اور اس کی میزان. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، لفظ موازین میزان کی جمع ہے جو ترازو کے معنی میں آتا ہے. اس جگہ میزان کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. اس سے بعض حضرات مفسرین نے قرار دیا ہے کہ وزن اعمال کے لیے بہت سی میزانیں استعمال کی جائیں گی، خواہ ہر شخص کے لیے الگ الگ میزان ہو یا خاص خاص اعمال کے لیے الگ الگ میزانیں ہوں، مگر جمہور علماء اس پر متفق ہیں کہ میزان ایک ہی ہوگی. اس کو بصیغہ جمع اس لیے تعبیر کر دیا ہے کہ وہ بہت سی موازین کا کام دے گی، کیونکہ ساری مخلوقات آدم علیہ السلام سے قیامت تک جن کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے ان سب کے اعمال کو یہی ترازو تولے گی. اور قسط کے معنی عدل و انصاف کے ہیں، معنی یہ ہے کہ یہ میزان عدل و انصاف کے ساتھ وزن کرے گی، ذرا کمی بیشی نہ ہوگی. مستدرک حاکم میں بروایت حضرت سلمان رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جو میزان وزن اعمال کے لیے رکھی جائے گی اتنی بڑی اور وسیع ہوگی کہ اس میں آسمان اور زمین کو تولنا چاہیں تو وہ بھی اس میں سما جائیں. حافظ ابو القاسم لالکائی نے اپنی سنن میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا اور ہر انسان کو اس میزان کے سامنے لایا جائے گا، اور اگر اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا تو فرشتہ منادی کرے گا جس کو تمام اہل محشر سنیں گے کہ فلاں شخص کامیاب ہو گیا، اب کبھی اس کو محرومی نہیں ہوگی. اور اگر نیکیوں کا پلہ ہلکا رہا تو یہ فرشتہ منادی کرے گا کہ فلاں شخص شقی اور محروم ہو گیا، اب کبھی کامیاب بامراد نہیں ہوگا. اور حافظ مذکور نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یہ فرشتہ جو میزان پر مقرر ہوگا حضرت جبرائیل امین ہیں. حاتم اور بیقہی اور آجری نے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا قیامت کے روز بھی آپ اپنے اہل و اولاد کو یاد رکھیں گے، تو فرمایا کہ قیامت میں تین مقام تو ایسے ہوں گے کہ ان میں کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا. ایک وہ وقت جب میزان عدل کے سامنے وزن اعمال کے لیے حاضر ہوں گے جب تک یہ نتیجہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا پلہ نیکیوں کا بھاری ہوا یا ہلکا رہا، کسی کو کسی کی یاد نہ آوے گی. اور دوسرا مقام وہ ہے جب نامہ اعمال اڑائے جاویں گے جب تک یہ متعین نہ ہو جائے کہ نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں آیا جو نجات کی علامت، یا بائیں ہاتھ یا پشت کی طرف آیا جو عذاب کی علامت ہے. اور تیسرا مقام پل صراط سے گزرنے کا وقت ہے جب تک پار نہ ہو جاویں کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. یعنی یوم حساب اور میزان اعمال کے وقت انسان کے سارے چھوٹے بڑے اچھے برے اعمال حاضر کیے جائیں گے تاکہ حساب اور وزن میں شامل ہوں. وزن اعمال کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فرشتوں کے لکھے ہوئے اعمال نامے تولے جائیں، جیسا کہ حدیث بطاقہ سے اس طرف اشارہ نکلتا ہے. وزن اعمال کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فرشتوں کے لکھے ہوئے اعمال نامے تولے جائیں، جیسا کہ حدیث بطاقہ سے اس طرف اشارہ نکلتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عین اعمال کو وہاں جواہر مستقلہ کی شکل دے دی جائے اور ان کا وزن کیا جائے. عام طور سے روایت اسی پر شاہد ہیں اور جمہور علماء نے اسی صورت کو اختیار کیا ہے. قرآن مجید میں وَمَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وغیرہ آیات اور بہت سی روایات حدیث اسی کی تائید ہوتی ہے. اعمال کا محاسبہ، ترمذی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھا اور بیان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دو غلام ہیں جو مجھے جھوٹا کہتے ہیں اور معاملات میں خیانت کرتے ہیں اور میرے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں میں ان کو زبان سے بھی برا بھلا کہتا ہوں اور ہاتھ سے مارتا بھی ہوں، تو میرا ان غلاموں کا انصاف کس طرح ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نافرمانی اور خیانت اور سرکشی کو تولا جائے گا، پھر تمہارے سب و شتم اور مار پیٹ کو تولا جائے گا. اگر تمہاری سزا ان کا جرم برابر ہوئے تو معاملہ برابر ہو جائے گا، اور اگر تمہاری سزا ان کے جرم سے کم رہی تو وہ تمہارا احسان شمار ہوگا، اور اگر ان کے جرم سے بڑھ گئی تو جتنی تم نے زیادتی کی ہے اس کا تم سے انتقام اور قصاص لیا جاوے گا. یہ شخص یہاں سے اٹھ کر الگ بیٹھ گیا اور رونے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی، وَوَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اس نے عرض کیا کہ اب تو میرے لیے اس کے سوا کوئی راہ نہیں کہ میں ان کو آزاد کر کے اس حساب کے غم سے بے فکر ہو جاؤں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ. اور ہم نے دی تھی موسیٰ اور ہارون کو قضیے چکانے والی کتاب اور روشنی اور نصیحت ڈرنے والوں کو، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے اور وہ قیامت کا خطرہ رکھتے ہیں، اور یہ ایک نصیحت ہے برکت کی جو ہم نے اتاری، سو کیا تم اس کو نہیں مانتے؟ خلاصہ تفسیر، اور ہم نے آپ کے قبل موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ایک فیصلے کی اور روشنی کی اور متقیوں کے لیے نصیحت کی چیز یعنی توریت عطا فرمائی تھی. جو متقی اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور خدا ہی سے ڈرنے کے سبب وہ لوگ قیامت سے بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ قیامت میں اس کا خوف ہے کہ اللہ تعالی کی ناراضی اور سزا نہ ہونے لگے. اور جیسے ان کو وہ کتاب ہم نے دی تھی، اسی طرح یہ قرآن بھی ایک کثیر الفائدہ نصیحت کی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا. تو کیا بعد اس کے کہ تنزیل کتب کا عادت اللہ ہونا معلوم ہو گیا اور خود اس کا منزل من اللہ ہونا دلیل سے ثابت ہے، پھر بھی تم اس کے منزل من اللہ ہونے کے منکر ہو؟ معارف و مسائل، الفرقان و الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. یہ تینوں صفتیں تورات کی ہیں کہ فرقان یعنی حق و باطل میں امتیاز کرنے والی ہے، اور قلوب کے لیے ضیاء و نور ہے، اور لوگوں کے لیے ذکر و تذکیر اور ذریعہ ہدایت ہے. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ فرقان سے مراد اللہ تعالی کی مدد ہے جو ہر موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہی، کہ فرعون کے گھر میں پرورش ہوئی اور پھر اس کے سے مقابلے کے وقت اللہ تعالی نے فرعون کو ذلیل کیا، پھر لشکر فرعون کے تعاقب کے وقت دریا میں راستے پیدا ہو کر اس سے نجات ملی اور لشکر فرعون غرق کیا گیا. اسی طرح بعد کے ہر موقع پر اس مدد خداوندی کا مشاہدہ ہوتا رہا. اور ضیاء و ذکر دونوں تورات کی صفتیں ہیں. قرطبی نے اسی کو ترجیح دی ہے کیونکہ الفرقان کے بعد واو کے ذریعے فاصلہ کرنے سے اس طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ فرقان تورات کے علاوہ کوئی چیز ہے. واللہ اعلم. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فضرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعون ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين اور آگے دی تھی ہم نے ابراہیم کو اس کی نیک راہ اور ہم رکھتے ہیں اس کی خبر جب کہا اس نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو یہ کیسی مورتیں ہیں جن پر تم مجاور بنے بیٹھے ہو بولے ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو انہی کی پوجا کرتے بولا مقرر رہے تم اور تمہارے باپ دادے سری گمراہی میں بولے تو ہمارے پاس لایا ہے سچی بات یا تو کھلاڑیاں کرتا ہے بولا نہیں رب تمہارا وہی ہے رب آسمان اور زمین کا جس نے ان کو بنایا اور میں اسی بات کا قائل ہوں اور قسم اللہ کی میں علاج کروں گا تمہارے بتوں کا جب تم جا چکو گے پیٹ پھیر کر پھر کر ڈالا ان کو ٹکڑے ٹکڑے مگر ایک بڑا ان کا کہ شاید اس کی طرف رجوع کریں کہنے لگے کس نے کیا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ وہ تو کوئی بے انصاف ہے وہ بولے ہم نے سنا ہے ایک جوان بتوں کو کچھ کہا کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ابراہیم وہ بولے اس کو لے آؤ لوگوں کے سامنے شاید وہ دیکھیں بولے کیا تو نے کیا ہے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ ہے ابراہیم بولا نہیں پر یہ کیا ہے ان کے اس بڑے نے سو ان سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں پھر سوچے اپنے جی میں پھر بولے لوگو تم ہی بے انصاف ہو پھر اوندھے ہو گئے سر جھکا کر تو جانتا ہے جیسا یہ بولتے ہیں بولا کیا پھر تم پوچھتے ہو اللہ سے ورے ایسے کو جو تمہارا کچھ بھلا کرے نہ برا بیزار ہوں میں تم سے اور جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوائے کیا تم کو سمجھ نہیں بولے اس کو جلاؤ اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر کچھ کرتے ہو ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور آرام ابراہیم پر اور چاہنے لگے اس کا برا پھر انہی کو ڈالا ہم نے نقصان میں اور بچا نکالا ہم نے اس کو اور لوط کو اس زمین کی طرف جس میں برکت رکھی ہم نے جہاں کے واسطے اور بخشا ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب دیا انعام میں اور سب کو نیک بخت کیا اور ان کو کیا ہم نے پیشوا راہ بتلاتے تھے ہمارے حکم سے اور کہلا بھیجا ہم نے ان کو کرنا نیکیوں کا اور قائم رکھنی نماز اور دینی زکات اور وہ تھے ہماری بندگی میں لگے ہوئے خلاصہ تفصیل اور ہم نے اس زمانے موسوی سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی شان کے مناسب خوش فہمی عطا فرمائی تھی اور ہم ان کے کمالات علمیہ و عملیہ کو خوب جانتے تھے، یعنی وہ بڑے کامل تھے۔ ان کا وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی برادری سے ان کو بت پرستی میں مشغول دیکھ کر فرمایا کہ کیا واہیات مورتیں ہیں جن کی عبادت پر تم جمے بیٹھے ہو، یعنی یہ ہرگز قابل عبادت نہیں۔ وہ لوگ جواب میں کہنے لگے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ لوگ عاقل تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مورتیں لائق عبادت کے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک تم اور تمہارے باپ دادے ان کو لائق عبادت سمجھنے میں سری غلطی میں مبتلا ہو، یعنی خود انہی کے پاس ان کی معبودیت کی کوئی دلیل اور صحیح سند نہیں ہے، وہ تو اس لیے ضلال میں ہیں، اور تم ایسوں کی تقلید کرتے ہو جو بے دلیل بے ثبوت اوہام کے پیچھے چلنے والے ہیں، اس لیے تم ضلال میں ہو۔ چونکہ ان لوگوں نے ایسی بات سنی نہ تھی، نہایت متعجب ہو کر وہ کہنے لگے کہ کیا تم اپنے نزدیک سچی بات سمجھ کر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو یا یوں ہی دل لگی کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، دل لگی نہیں بلکہ سچی بات ہے، اور صرف میرے ہی نزدیک نہیں بلکہ واقعے میں بھی سچی بات یہی ہے کہ یہ عبادت کے قابل نہیں، بلکہ تمہارا رب حقیقی جو لائق عبادت ہے وہ ہے جو تمام آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، جس نے علاوہ تربیت کے ان سب آسمانوں اور زمین اور ان میں جو مخلوق ہے جس میں یہ اسمان بھی داخل ہیں سب کو پیدا کیا، اور میں اس دعویٰ پر دلیل بھی رکھتا ہوں۔ تمہاری طرح کورانہ تقلید سے کام نہیں کرتا، اور خدا کی قسم میں تمہارے ان بتوں کی گت بناؤں گا جب تم ان کے پاس سے چلے جاؤ گے، تاکہ ان کا عاجز اور درماندہ ہونا زیادہ مشاہدے میں آ جاوے۔ ان لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ یہ اکیلے ہمارے مخالف کاروائی کیا کر سکتے ہیں، کچھ التفات نہ کیا ہوگا اور چلے گئے۔ تو ان کے چلے جانے کے بعد انہوں نے ان بتوں کو تبر وغیرہ سے توڑ پھوڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بجز ان کے ایک بڑے بت کے جو جتنے میں یا ان لوگوں کی نظر میں معظم ہونے میں بڑا تھا، کہ اس کو چھوڑ دیا، جس سے ایک قسم کا استہزا مقصود تھا کہ ایک کے سالم اور دوسرے کے قطع و بریت سے اہم ہوتا ہے کہ کہیں اسی نے تو سب کو نہیں توڑا۔ بس ابتدا تو اہم ہے، پھر جب وہ لوگ قطع و بریت کرنے والے کی تحقیق کریں گے اور اس بڑے بت پر احتمال بھی نہ کریں گے تو ان کی طرف سے اس کے عجز کا اعتراف بھی ہو جاوے گا اور حجت اور لازم تر ہو جاوے گی۔ بس انتہان یہ الزام و افہام ہے، یعنی لاجواب کرنا ہے، اور مقصود مشترک اثبات عجز ہے، بعض کا انکار سے اور ایک کا ان کے اقرار سے۔ غرض ایک کو اس مصلحت سے چھوڑ کر سب کو توڑ دیا کہ شاید وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی طرف دریافت کرنے کے طور پر رجوع کریں، اور پھر وہ تقریب جواب سے مقرر پوری طرح احقاق حق کر سکیں۔ غرض وہ لوگ جو بت خانے میں آئے تو بتوں کی بری گت بنی دیکھی، آپس میں کہنے لگے یہ بے ادبی کا کام ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے بڑا ہی غضب کیا۔ یہ بات ایسے لوگوں نے پوچھی جن کو اس قول کی اطلاع نہ تھی۔ تاللہ لأکیدن، یا تو اس وجہ سے کہ وہ اس وقت موجود نہ ہوں گے، کیونکہ اس مناظرے کے وقت تمام قوم کا مجتمع ہونا ضروری نہیں، اور یا موجود ہو مگر سنا نہ ہو اور بعضوں نے سن لیا ہو۔ بعضوں نے کہا جن کو اس قول کا علم تھا کہ ہم نے ایک نوجوان آدمی کو جس کو ابراہیم کر کے پکارا جاتا ہے ان بتوں کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرتے سنا ہے، پھر وہ سب لوگ یا جنہوں نے اولاً استفسار کیا تھا بولے کہ جب یہ بات ہے تو اچھا اس کو سب آدمیوں کے سامنے حاضر کرو تاکہ شاید وہ اقرار کر لے، اور وہ لوگ اس کے اقرار کے گواہ ہو جائیں، پھر اتمام حجت کے بعد سزا دی جائے جس پر کوئی ملامت نہ کر سکے۔ وقت سب کے روبرو وہ آئے اور ان سے ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہمارے بتوں کے ساتھ تم نے یہ حرکت کی ہے اے ابراہیم؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ تم یہ احتمال کیوں نہیں فرض کرتے کہ یہ حرکت میں نے نہیں کی، بلکہ ان کے اس بڑے گرو نے کی، اور جب اس کبیر میں فاعل ہونے کا احتمال ہو سکتا ہے تو ان صغار میں ناطق ہونے کا احتمال بھی ہوگا، سو انہی سے پوچھ لو نا، اگر یہ بولتے ہوں اور اگر بڑے بت کا فاعل اس عمل کا ہونا اور دوسرے بتوں میں بولنے کی طاقت ہونا باطل ہے تو عجز ان کا تمہارے نزدیک مسلم ہو گیا، پھر اعتقاد الوہیت کی کیا وجہ ہے؟ اس پر وہ لوگ اپنے جی میں سوچے، پھر آپس میں کہنے لگے کہ حقیقت میں تم ہی لوگ ناحق پر ہو اور ابراہیم حق پر ہے، کہ جو ایسا عاجز ہو وہ کیا معبود ہوگا؟ پھر شرمندگی کے مارے اپنے سروں کو جھکا لیا، ابراہیم علیہ السلام سے نہایت مغلوبانہ لہجے میں بولے کہ اے ابراہیم، تم کو تو معلوم ہی ہے کہ یہ بت کچھ بولتے نہیں، ہم ان سے کیا پوچھیں، اور اس سے فاعلیت کبیر کی نفی بدرجہ اولا ہوگی۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے خوب خبر لی اور فرمایا کہ افسوس، جب یہ ایسے ہیں تو کیا خدا کو چھوڑ کر تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نہ کچھ نفع پہنچا سکے اور نہ بالمباشرہ کچھ نقصان پہنچا سکے؟ تف ہے تم پر کہ باوجود وضوء حق کے باطل پر مصر ہو، اور ان پر بھی جن کو تم نے خدا کے سوا اور ان پر بھی جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اس تمام تقریر سے، خصوص اس سے کہ توڑنے پھوڑنے سے انکار نہیں فرمایا، باوجود یہ کہ احتمال انتقام مقتضا انکار کو تھا، ان کو ثابت ہو گیا کہ یہ کام انہی کا ہے، اور تقریر کا کچھ جواب بن نہ آیا، تو بمقتدا اس قول کے ایک فارسی کا شعر ہے نیچے، یعنی جب جاہل جواب نہ رکھتا ہو اور قدرت رکھتا ہو تو برسرے پیکار آ جاتا ہے۔ آپس میں وہ لوگ کہنے لگے کہ ان ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کا ان سے بدلہ لو، اگر تم کو کچھ کرنا ہے تو یہ کام کرو، ورنہ بالکل ہی بات ڈوب جاوے گی۔ غرض، سب نے متفق ہو کر اس کا سامان کیا اور ان کو آتشیں سوزا میں ڈال دیا۔ اس وقت ہم نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، تو ٹھنڈی اور بے گزند ہو جا ابراہیم کے حق میں، یعنی نہ ایسی گرم رہ جس سے جلنے کی نوبت آوے، اور نہ بہت ٹھنڈی برف ہو جا کہ اس کی ٹھنڈک سے تکلیف پہنچے، بلکہ مثل ہوائے معتدل کے بن جا۔ چنانچہ ایسا ہی ہو گیا، اور ان لوگوں نے ان کے ساتھ برائی کرنا چاہا تھا کہ ہلاک ہو جائیں گے، سو ہم نے انہی لوگوں کو ناکام کر دیا کہ ان کا مقصود حاصل نہ ہوا، بلکہ اور بالعکس حقانیت ابراہیم علیہ السلام کا زیادہ ثبوت ہو گیا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے برادر زادہ لوط علیہ السلام کو، کہ انہوں نے برخلاف قوم کے ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کی تھی۔ قال تعالی فآمن له لوط، اور اس وجہ سے لوگ ان کے بھی مخالف اور درپے تھے، ایسے ملک یعنی شام کی طرف بھیج کر کافروں کے شر و ایزا سے بچا لیا، جس میں ہم نے دنیا جہاں والوں کے واسطے خیر و برکت رکھی ہے، دنیاوی بھی کہ ہر قسم کے عمدہ پھل پھول بکثرت پیدا ہوتے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی اس سے منتفع ہو سکتے ہیں، اور دینی بھی کہ بکثرت انبیاء علیہ السلام وہاں ہوئے، جن کے شرائع کی برکت دور دور عالم میں پھیلی، یعنی انہوں نے ملک شام کی طرف بإذن الہی ہجرت فرمائی، اور ہجرت کے بعد ہم نے ان کو اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا کیا، اور ہم نے ان سب باپ بیٹے پوتے کو اعلیٰ درجے کی نیکی کا مصداق عصمت ہے، جو بشریت میں خواص نبوت سے ہے۔ بس مراد یہ ہے کہ ان سب کو نبی بنایا، اور ہم نے ان سب کو مقتدا بنایا، جو کہ لوازم نبوت سے ہے، کہ ہمارے حکم سے خلق کو ہدایت کیا کرتے تھے، جو کہ مناسب نبوت سے ہے، اور ہم نے ان کے پاس نیک کاموں کے کرنے کا اور خصوصاً نماز کی پابندی کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھیجا، یعنی یہ حکم بھیجا کہ ان کاموں کو کیا کرو، اور وہ حضرات ہماری خوب عبادت کیا کرتے تھے، یعنی ان کو جو حکم ہوا تھا اس کو اچھی طرح بجا لاتے تھے۔ بس صالحین میں کمال نبوت کی طرف، اور اوحینا الیہم فعل الخیرات میں کمال علم کی طرف، اور کانوا لنا عابدین میں کمال عمل کی طرف، اور ائمتین یہدون میں دوسروں کی ہدایت و تربیت کی طرف اشارہ کافیہ ہے۔ معارف و مسائل۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، الفاظ آیت سے ظاہر یہی ہے کہ یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے اپنی برادری کے سامنے کہی تھی، مگر اس پر شبہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے انی سقیم، میں بیمار ہوں، کا عذر کر کے ان کے ساتھ عید کے اجتماع میں جانے سے گریز کیا تھا، اور جب بتوں کو توڑنے کا واقعہ پیش آیا تو برادری اس تلاش میں پڑی کہ یہ کس نے کیا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کا یہ کلام پہلے ہی برادری کو معلوم تھا تو یہ سب باتیں کیسی ہوئیں؟ اس کا جواب اوپر خلاصہ تفسیر میں یہ دیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس خیال کے اکیلے آدمی تھے، پوری برادری کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہ سمجھ کر ممکن ہے کہ ان کے کلام کی طرف التفات نہ کیا ہو اور بھول بھی گئے ہوں۔ بیان القرآن۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تلاش و تحقیق کرنے والے دوسرے لوگ ہوں جن کو ابراہیم علیہ السلام کی اس گفتگو کا علم نہیں تھا۔ اور مفسرین میں سے مجاہد اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہما کا قول یہ ہے کہ یہ کلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برادری کے سامنے نہیں کہا بلکہ اپنے دل میں کہا، یا برادری کے جانے کے بعد ایک دو ضعیف آدمی جو رہ گئے تھے ان سے کہا، پھر جب بت شکنی کا واقعہ پیش آیا اور برادری کو ایسا کرنے والے کی تلاش ہوئی تو ان لوگوں نے مخبری کر دی۔ فجعلہم جزازا، جزاز جز بکسر الجیم کی جمع ہے جس کے معنی ٹکڑے کے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے توڑ کر ان سب بتوں کے ٹکڑے کر دیے۔ الا کبیر لہم، یعنی صرف بڑے بت کو بغیر توڑے ہوئے چھوڑ دیا۔ اس کا بڑا ہونا یا تو حسی اعتبار سے ہو کہ اپنے جسم اور جسے کے اعتبار سے یہ دوسرے بتوں سے بڑا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جسم اور جسے میں سب کے برابر ہونے کے باوجود یہ بت ان بت پرستوں کے عقیدے میں سب سے بڑا مانا جاتا ہو۔ لعلہم الیہ یرجعون، اس میں الی کی ضمیر میں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع ہو جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں ایسا ہی بیان کیا گیا اور اس کے مناسب آیت کی تشریح کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اس عمل سے خود ہی یہ تھا کہ یہ لوگ میری طرف رجوع کریں، مجھ سے پوچھیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو میں ان کو ان کی بے وقوفی پر مطلع کروں، اور الیہ ترجعون اور الیہ یرجعون اور الیہ یرجعون۔ الیہ یرجعون کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عمل اس امید پر کیا کہ شاید اپنے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھ کر ان میں عقل آ جائے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، لعلہم الیہ یرجعون، اس میں الیہ کی ضمیر میں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع ہو جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں ایسا ہی بیان کیا گیا اور اس کے مناسب آیت کی یہ تشریح کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اس عمل سے خود ہی یہ تھا کہ یہ لوگ میری طرف رجوع کریں، مجھ سے پوچھیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو میں ان کو ان کی بے وقوفی پر مطلع کروں۔ اور الیہ یرجعون کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عمل اس امید پر کیا کہ شاید اپنے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھ کر ان میں عقل آ جائے کہ یہ پرستش کے قابل نہیں، پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی طرف رجوع ہو جائیں۔ اور قلبی نے فرمایا ہے کہ الیہ کی ضمیر کبیر کی طرف راجع ہے، اور معنی یہ ہے کہ جب یہ لوگ واپس آ کر سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے اور بڑے بت کو صحیح سالم اور اس کے مونڈھے پر کولہاڑا رکھا ہوا دیکھیں گے تو شاید اس بڑے بت کی طرف رجوع ہو اور اس سے پوچھیں کہ ایسا کیوں ہوا، وہ کوئی جواب نہ دے گا تو اس کا بھی عاجز ہونا ان پر واضح ہو جاوے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول جھوٹ نہیں بلکہ ایک کنایہ تھا، اس کی تفصیل و تحقیق۔ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، یا یعنی جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کی برادری نے گرفتار کر کے بلایا اور ان سے اقرار لینے کے لیے سوال کیا کہ کیا آپ نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ بلکہ ان کے بڑے نے یہ کام کیا ہے، تم خود ان سے دریافت کر لو اگر یہ بول سکتے ہوں۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود کیا تھا، پھر اس سے انکار اور ان کے بڑے کی طرف منسوب کرنا بظاہر خلاف واقعہ ہے جس کو جھوٹ کہا جاتا ہے۔ حضرت خلیل اللہ کی شان اس سے بالا و برتر ہے۔ اس کے جواب کے لیے حضرات مفسرین نے بہت سے احتمالات بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک وہ بھی ہے جس کو خلاصہ تفسیر بیان القرآن میں اختیار کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول بطور فرض کے تھا، یعنی تم نے یہ کیوں نہیں فرض کہ تم یہ کیوں نہیں فرض کر لیتے کہ یہ کام بڑے بت نے کیا ہوگا، اور بطور فرض کے کوئی خلاف واقعہ بات کہنا جھوٹ میں داخل نہیں، جیسے خود قرآن میں ہے ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، یعنی اگر اللہ رحمان کے کوئی لڑکا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والوں میں داخل ہوتا، لیکن بے غبار اور بے تاویل وہ توجیہ ہے جس کو بحر محیط، قرطبی، روح المعانی وغیرہ میں اختیار کیا ہے کہ یہ اسناد مجازی ہے، جو کام ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کیا تھا اس کو بڑے بت کی طرف بطور اسناد مجازی کے منسوب کر دیا، کیونکہ اس کام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آمادہ کرنے والا یہی بت تھا، اور اس کی تخصیص شاید اس وجہ سے ہو کہ ان کی برادری اس بت کی تعظیم سب سے زیادہ کرتی تھی۔ اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی چور کی سزا میں اس کا ہاتھ کاٹ دے اور پھر کہے کہ یہ میں نے نہیں کاٹا بلکہ تیرے عمل اور تیری کجروی نے ہاتھ کاٹا ہے، کیونکہ ہاتھ کاٹنے کا سبب اس کا عمل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عملی طور پر بھی بتوں کے توڑنے کو بڑے بت کی طرف منسوب کیا تھا، جیسا کہ روایات میں ہے کہ جس تبر یا کلہاڑے سے ان کے بت توڑے تھے یہ کلہاڑا بڑے بت کے مونڈے پر یا اس کے ہاتھ میں رکھ دیا تھا کہ دیکھنے والے کو یہ خیال پیدا ہو کہ اس نے ہی یہ کام کیا ہے، اور قولن بھی اس کی طرف منسوب فرمایا، تو یہ ایک اسناد مجازی ہے، جیسے عربی کا مشہور مقولہ انبتت الربیع البقلہ اس کی معروف مثال ہے، یعنی موسم ربیع کی بارش نے کھیتی اگائی ہے، اگرچہ اگانے والا در حقیقت حق تعالی ہے مگر اس کے ایک ظاہری سبب کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے، اور اس کو کوئی جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑے بت کی طرف اس فعل کو عملاً اور قولاً منسوب کر دینا جھوٹ ہرگز نہیں، البتہ بہت سی مسئلے دینیہ کے لیے یہ توریہ اختیار فرمایا، ان میں ایک مصلحت تو یہی تھی کہ دیکھنے والوں کو اس طرف توجہ ہو جائے کہ شاید اس بڑے بت کو اس پر غصہ آ گیا ہو کہ میرے ساتھ عبادت میں ان چھوٹے بتوں کو کیوں شریک کیا جاتا ہے۔ اگر یہ خیال ان کے دلوں میں پیدا ہو تو توحید حق کا راستہ کھل جاتا ہے کہ جب ایک بڑا بت اپنے ساتھ چھوٹے بتوں کی شرکت گوارا نہیں کرتا تو رب العالمین ان پتھروں کی شرکت اپنے ساتھ کیسے گوارا کرے۔ دوسرے یہ کہ ان کو یہ خیال اس وقت پیدا ہونا قرین عقل ہے کہ جن کو ہم خدا اور مختار کل کہتے ہیں، اگر یہ ایسے ہی ہوتے تو کوئی ان کو توڑنے پر کیسے قادر ہوتا۔ تیسرے یہ کہ اگر اس فعل کو وہ بڑے بت کی طرف منسوب کر دیں تو جو بت یہ کام کر سکے کہ دوسرے بتوں کو توڑ دے اس میں گویائی کی طاقت بھی ہونی چاہیے، اس لیے فرمایا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول مذکور کو بلا تعویل کے اپنے ظاہر پر رکھ کر یہ کہا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس فعل کو بڑے بت کی طرف منسوب فرمایا اور یہ اسناد مجازی کے طور پر فرمایا، تو اس میں کوئی جھوٹ اور خلاف واقعہ کا شبہ نہیں رہتا، صرف ایک قسم کا توریہ ہے۔ حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف تین جھوٹ منسوب کرنے کی حقیقت۔ ایک سوال اب یہ رہ جاتا ہے کہ صحیح حدیث میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان ابراہیم علیہ السلام لم یکذب غیر طلاق، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا بجز تین جگہوں کے، پھر ان تینوں کی تفصیل اسی حدیث میں اس طرح بیان فرمائی کہ ان میں سے دو جھوٹ تو خالص اللہ کے لیے بولے گئے، ایک یہی جو اس آیت میں بل فعلہ کبیرہم فرمایا ہے، دوسرا عید کے روز برادری سے یہ عذر کرنا کہ انی سقیم میں بیمار ہوں، اور تیسرا اپنی زوجہ کی حفاظت کے لیے بولا گیا، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ حضرت سارا کے ساتھ سفر میں تھے کہ ایک ایسی بستی پر گزر ہوا جہاں کا رئیس ظالم بدکار تھا، جب کسی شخص کے ساتھ اس کی بیوی کو دیکھتا تو بیوی کو پکڑ لیتا اور اس سے بدکاری کرتا، مگر یہ معاملہ اس صورت میں نہ کرتا تھا جبکہ کوئی بیٹی اپنے باپ کے ساتھ یا بہن اپنے بھائی کے ساتھ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس بستی میں ماں اہلیہ کے پہنچنے کی مخبری اس ظالم بدکار کے سامنے کر دی گئی تو اس نے حضرت سارہ کو گرفتار کر کے بلوا لیا۔ پکڑنے والوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ عورت رشتے میں تم سے کیا تعلق رکھتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ظالم کے خوف سے بچنے کے لیے فرما دیا کہ یہ میری بہن ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو حدیث میں تیسرے جھوٹ سے تعبیر کیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود وہ پکڑ کر لے گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو بھی بتلا دیا کہ میں نے تم کو اپنی بہن کہا ہے، تم بھی اس کے خلاف نہ کہنا، اور وجہ یہ ہے کہ اسلامی رشتے سے تم میری بہن ہو، کیونکہ اس وقت اس زمین میں ہم دو ہی مسلمان ہیں اور اسلامی اخوت کا تعلق رکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو مقابلے پر قدرت نہ تھی، اللہ کے سامنے الحاظ زاری کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت سارہ اس کے پاس پہنچی، یہ ظالم بری نیت سے ان کی طرف بڑھا تو قدرت نے اس کو اپاہج و معذور کر دیا۔ اس پر اس نے حضرت سارہ سے درخواست کی کہ تم دعا کر دو کہ میری یہ معذوری دور ہو جائے، میں تمہیں کچھ نہ کہوں گا۔ ان کی دعا سے اللہ تعالی نے پھر اس کو صحیح سالم کر دیا، مگر اس نے عہد شکنی کی اور پھر بری نیت سے ان پر ہاتھ ڈالنا چاہا، پھر اللہ تعالی نے ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا۔ اسی طرح تین مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا تو اس نے حضرت سارہ کو واپس کر دیا۔ یہ خلاصہ مضمون حدیث کا ہے۔ بہرحال اس حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف تین جھوٹ کی نسبت صراحتن کی گئی ہے جو شان نبوت و عصمت کے خلاف ہیں، مگر اس کا جواب خود اسی حدیث کے اندر موجود ہے، وہ یہ کہ دراصل ان میں سے ایک بھی حقیقی معنی جھوٹ نہ تھا، یہ توریہ تھا جو ظلم سے بچنے کے لیے جائز و حلال ہوتا ہے، وہ جھوٹ کے حکم میں نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل خود حدیث مذکور میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا تھا کہ میں نے تمہیں اپنی بہن بتلایا ہے، تم سے پوچھا جائے تو تم بھی مجھے بھائی بتلانا، اور بہن کہنے کی وجہ بھی ان کو بتلا دی کہ ہم دونوں اسلامی برادری کے اعتبار سے بہن بھائی ہیں۔ اسی کا نام توریہ ہے کہ الفاظ ایسے بولے جائیں جن کے دو مفہوم ہو سکیں، سننے والا اس سے ایک مفہوم سمجھے اور بولنے والے کی نیت دوسرے مفہوم کی ہو، اور ظلم سے بچنے کے لیے یہ تدبیر توریہ کی بے اتفاق فقہا جائز ہے۔ یہ شیعوں کے تقیے سے بالکل مختلف چیز ہے، تقیہ میں صریح جھوٹ بولا جاتا ہے اور اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے، توریہ میں صریح جھوٹ نہیں ہوتا، بلکہ جس معنی سے متکلم بول رہا ہے وہ بالکل صحیح اور سچ ہوتے ہیں، جیسے اسلامی برادری کے لحاظ سے بھائی بہن ہونا۔ یہ وجہ تو خود حدیث مذکور کے الفاظ میں صراحتاً مذکور ہے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ در حقیقت کذب نہ تھا بلکہ ایک توریہ تھا۔ ٹھیک اسی طرح کی توجیہ پہلے دونوں کلاموں میں ہو سکتی ہے۔ بل فعلہ کبیرہم کی توجیہ ابھی اوپر لکھی گئی ہے کہ اس میں بطور اسناد مجازی اس فعل کو بڑے بت کی طرف منسوب کیا ہے، اسی طرح انی سقیم کا لفظ ہے، کیونکہ سقیم کا لفظ جس طرح ظاہری طور پر بیمار کے معنی میں آتا ہے، اسی طرح رنجیدہ و غمگین اور مزمحل ہونے کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی دوسرے معنی کے لحاظ سے انی سقیم فرمایا تھا، مخاطبوں نے اس کو بیماری کے اس معنی میں سمجھا، اور اسی حدیث میں جو یہ الفاظ آئے ہیں کہ ان تین کذبات میں دو اللہ کی ذات کے لیے تھے، یہ خود قرینہ قویہ اس کا ہے کہ یہ کوئی گناہ کا کام نہ تھا، ورنہ گناہ کا کام اللہ کے لیے کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہو سکتا، اور گناہ کا کام نہ ہونا جب ہی ہو سکتا ہے جبکہ وہ حقیقتاً کذب نہ ہو بلکہ ایسا کلام ہو جس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک کذب اور دوسرا صحیح ہو۔ احادیث کذبات ابراہیم علیہ السلام کو غلط قرار دینا جہالت ہے۔ مرزا قادیانی اور کچھ دوسرے مستشرقین سے مغلوب مسلمانوں نے اس حدیث کو باوجود صحیح السند ہونے کے لیے اس لیے غلط اور باطل کہہ دیا کہ اس سے حضرت خلیل اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت ہوتی ہے، اور سند کے سارے راویوں کو جھوٹا کہہ دینا اس سے بہتر ہے کہ خلیل اللہ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا جائے، کیونکہ وہ قرآن کے خلاف ہے۔ اور پھر اس سے ایک کلیہ قاعدہ یہ نکال لیا کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہو، خواہ وہ کتنی ہی قوی اور صحیح اور معتبر اسانید سے ثابت ہو، وہ غلط قرار دی جائے۔ یہ بات اپنی جگہ تو بالکل صحیح اور ساری امت کے نزدیک بطور فرض محال کے مسلم ہے، مگر علماء امت نے تمام ذخیرہ احادیث میں اپنی عمریں صرف کر کے ایک حدیث کو چھان لیا ہے، جس حدیث کا ثبوت قوی اور صحیح اسانید سے ہو گیا ان میں ایک بھی ایسی نہیں ہو سکتی کہ جس کو قرآن کے خلاف کہا جا سکے، بلکہ وہ اپنی کم فہمی یا کج فہمی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جس حدیث کو رد اور باطل کرنا چاہا اس کو قرآن سے ٹکرا دیا اور یہ کہہ کر فائدے ہو گئے کہ یہ حدیث فلا قرآن ہو، یہ حدیث خلاف قرآن ہونے کے سبب غیر معتبر ہے۔ جیسا کہ اسی حدیث میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ الفاظ کذبات سے توریہ مراد ہونا خود حدیث کے اندر موجود ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ پھر حدیث میں توریہ کے کو کذبات کے لفظ سے کیوں تعبیر کیا گیا، تو اس کی وجہ وہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی بھول اور لغزش کو عصوا اور غوا کے الفاظ سے تعبیر کرنے کی ابھی سورہ طہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں گزر چکی ہے کہ مقربان بارگاہ تعالیٰ کے لیے ادنا کمزوری اور محض رخصت اور جائز پر عمل کر لینا اور عظیمت کو چھوڑ دینا بھی قابل مواخذہ سمجھا جاتا ہے، اور ایسی چیزوں پر قرآن میں حق تعالیٰ کا عتاب انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بکثرت منقول ہے۔ حدیث شفاعت جو مشہور و معروف ہے کہ معاشر میں ساری مخلوق جمع ہو کر حساب جلد ہونے کے متعلق انبیاء علیہ السلام سے شفاعت کے طالب ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء علیہ السلام سے پہلے تک تمام انبیاء کے پاس پہنچیں گے، ہر پیغمبر اپنے کسی قصور اور کوتاہی کا ذکر کر کے شفاعت کی ہمت نہ کرے گا، آخر میں سب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شفاعت کبریٰ کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اس حدیث میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ ان کلمات کو جو بطور توریہ کے کہے گئے تھے حقیقتاً کذب نہ تھے، مگر پیغمبرانہ عظیمت کے خلاف تھے، اپنا قصور اور کوتاہی قرار دے کر عذر کر دیں گے۔ اس کوتاہی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حدیث میں ان کو بلفظ کذبات تعبیر کر دیا گیا، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تھا اور آپ کی حدیث روایت کرنے اور بیان کرنے کی حد تک ہمیں بھی حق ہے، مگر اپنی طرف سے کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یوں کہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا یہ جائز نہیں۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے ساتھ سورہ طہٰ کی تفسیر میں قرطبی اور بحر محیط کے حوالے سے بیان ہو چکا ہے کہ قرآن یا حدیث میں جو اس طرح کے الفاظ کسی پیغمبر کے بارے میں آئے ہیں ان کا ذکر بطور تلاوت قرآن یا تعلیم قرآن یا روایت حدیث کے تو کیا جا سکتا ہے، خود اپنی طرف سے ان الفاظ کا کسی پیغمبر کی طرف منسوب کرنا بے ادبی ہے جو کسی کے لیے جائز نہیں۔ حدیث مذکور میں ایک اہم ہدایت اور اخلاص عمل کی باریکی کا بیان، حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جن کذبات ثلاثہ کا ذکر آیا ہے، حدیث میں ان سے پہلے دو کے بارے میں تو یہ آیا کہ اللہ کے لیے تھے، مگر تیسری بات جو حضرت سارہ کے بارے میں کہی گئی اس کو اللہ کے لیے نہیں فرمایا، حالانکہ بیوی کی آبرو کی حفاظت بھی عین دین ہے۔ اس پر تفسیر قرطبی میں قاضی ابو بکر بن عربی سے ایک بڑا نقطہ نقل کیا ہے جس کے متعلق ابن عربی نے فرمایا کہ یہ صلحاء و اولیاء کی کمر توڑ دینے والی بات ہے، وہ یہ کہ تیسری بات بھی اگرچہ کام دین ہی کا تھا مگر اس میں کچھ اپنا حفظ نفس، بیوی کی عصمت اور حرم کی حفاظت کا بھی تھا، اتنی سی غرض دنیاوی شامل ہو جانے کی بنا پر اس کو فی اللہ اور للہ کی فہرست سے الگ کر دیا گیا، کیونکہ حق تعالی کا ارشاد ہے الا للہ الدین الخالص، یہ معاملہ بیوی کی عصمت کی حفاظت کا اگر ہماری یا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو بلا شبہ اس کو بھی للہ فی اللہ ہی میں شمار کیا جاتا، مگر انبیاء علیہ السلام کی عظمت شان کا مقام سب سے بلند ہے، ان کے لیے اتنا سا حزم نفس شامل ہونا بھی اخلاص کامل کے منافی سمجھا گیا۔ واللہ اعلم، وفقنا اللہ للاخلاص فی کل عمل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود کے گلزار بن جانے کی حقیقت۔ جو لوگ معجزات اور خوارق عادات کے منکر ہیں، انہوں نے تو اس میں عجیب و غریب تحریفات کی ہیں۔ بات یہ ہے کہ فلسفے کا یہ ضابطہ کہ جو چیز کسی چیز کے لیے لازم ذات ہو، وہ اس سے کسی وقت جدا نہیں ہو سکتی، خود ایک باطل اور بے دلیل ضابطہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں اور تمام مخلوقات میں کوئی چیز کسی کے لازم ذات نہیں، بلکہ صرف عادت اللہ یہ جاری ہے کہ آگ کے لیے حرارت اور جلانا لازم ہے، پانی کے لیے ٹھنڈا کرنا اور بجھانا لازم ہے، مگر یہ لازم صرف عادی ہے، عقلی نہیں، کیونکہ فلاسفہ بھی اس کے عقل ہونے کی کوئی معقول دلیل نہیں پیش کر سکے۔ اور جب یہ لازم عادی ہوا، تو جب اللہ تعالیٰ کسی خاص حکمت سے کسی عادت کو بدلنا چاہتے ہیں، بدل دیتے ہیں، اس کے بدلنے میں کوئی عقلی محال لازم نہیں آتا۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے تو آگ بجھانے اور ٹھنڈا کرنے کا کام کرنے لگتی ہے اور پانی جلانے کا، حالانکہ آگ اپنی حقیقت میں آگ ہی ہوتی ہے اور پانی بھی پانی ہی ہوتا ہے، مگر کسی خاص فرد یا جماعت کے حق میں بحکم خداوندی وہ اپنی خاصیت چھوڑ دیتی ہے۔ امی علیہ السلام کی نبوت کے ثبوت جو معجزات حق تعالیٰ ظاہر فرماتے ہیں، ان سب کا حاصل یہی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دے دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اور اگر بردن کے ساتھ وسلامن کا لفظ نہ ہوتا، تو آگ برف کی طرح ٹھنڈی ہو کر سبب ایذا بن جاتی۔ اور قوم نوح علیہ السلام پر جو پانی میں ڈوبی تھی، ان کے بارے میں قرآن نے فرمایا، اغرقوا فأدخلوا نارا، یعنی یہ لوگ پانی میں غرق ہو کر آگ میں داخل ہو گئے۔ حرقوا یعنی پوری برادری اور نمرود نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کو آگ میں جلا دیا جائے۔ تاریخی روایات میں ہے کہ ایک مہینے تک سارے شہر کے لوگ اس کام کے لیے لکڑی وغیرہ سوختہ کا سامان جمع کرتے رہے، پھر اس میں آگ لگا کر 7 دن تک اس کو دھونکتے اور بھڑکاتے رہے، یہاں تک کہ اس کے شعلے فضائے آسمان میں اتنے اونچے ہو گئے کہ اگر کوئی پرندہ اس پر گزرے تو جل جائے۔ اس وقت ارادہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا جائے، تو فکر ہوئی کہ ڈالیں کیسے، اس کے پاس تک جانا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ شیطان نے ان کو منجنیق گوپیا میں رکھ کر پھینکنے کی ترکیب بتلائی۔ جس وقت اللہ تعالی کے خلیل منجنیق کے ذریعے اس آگ کے سمندر میں پھینکے جا رہے تھے، تو سب فرشتے، بلکہ زمین و آسمان اور ان کی مخلوقات سب چیخ اٹھے کہ یا رب، آپ کے خلیل پر کیا گزر رہی ہے؟ اب تعالیٰ نے ان سب کو ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے کی اجازت دے دی۔ فرشتوں نے مدد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے، وہ میرا حال دیکھ رہا ہے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ آپ کو میری کسی مدد کی ضرورت ہے تو میں خدمت انجام دوں؟ جواب دیا کہ حاجت تو ہے، مگر آپ کی طرف نہیں، بلکہ اپنے رب کی طرف۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اوپر گزر چکا ہے کہ آگ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر برد و سلام ہونے کی یہ صورت بھی ممکن ہے کہ آگ آگ ہی نہ رہی ہو، بلکہ ہوا میں تبدیل ہو گئی ہو، مگر ظاہر یہ ہے کہ آگ اپنی حقیقت میں آگ ہی رہی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آس پاس کے علاوہ دوسری چیزوں کو جلاتی رہی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن رسیوں میں باندھ کر آگ میں ڈالا گیا تھا، ان رسیوں کو بھی آگ ہی نے جلا کر ختم کیا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بدن مبارک تک کوئی آنچ نہیں آئی۔ تاریخی روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 7 روز رہے، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے عمر میں کبھی ایسی راحت نہیں ملی جتنی ان 7 دنوں میں حاصل تھی۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا لُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ لوط علیہ السلام کو ہم نے اس زمین سے جس پر نمرود کا غلبہ تھا یعنی عراق کی زمین نجات دے کر ایک ایسی زمین میں پہنچا دیا جس میں ہم نے تمام جہاں والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ مراد اس سے ملک شام کی زمین ہے کہ وہ اپنی ظاہری اور باطنی حیثیت سے بڑی برکتوں کا مجموعہ ہے۔ باطنی برکت تو یہ ہے کہ یہ زمین مخزن انبیاء ہے، بیشتر انبیاء علیہ السلام اسی زمین میں پیدا ہوئے، اور ظاہری برکات آب و ہوا کا اعتدال، نہروں اور چشموں کی فراوانی، پھل پھول اور ہر طرح کی نباتات کا غیر معمولی نشو نما وغیرہ ہے، جس کے فوائد صرف اس زمین کے رہنے والوں کو نہیں بلکہ عام دنیا کے لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، یعنی ہم نے عطا کر دیا اس کو بیٹا اسحاق ان کی دعا و درخواست کے مطابق، اور اس پر زیادہ دے دیا پوتا یعقوب علیہ السلام۔ یعنی دعا تو صرف بیٹے کے لیے کی تھی، اللہ نے اپنے فضل سے بیٹا بھی دیا، پھر اس سے پوتا بھی اپنی طرف سے زائد عطا فرما دیا، اسی لیے اس کو نافلہ کہا گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔